الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أتيت الذين وكشر رات للكلتا سوي حبيبا وكسانتا اوتو الكتابا چور کڑ شوي دي كتاب يهودا ونسوارا بكل آيات فهر يو دليل سرا جهغ دليل وي پسودق و حقانيت د قبله د بدلي دو خدای دمر پسدو ناد لي ما تبعو قبلتك دای نرواني گستا سود قبله پسي وما انت اونیتا سو بتابع رواني دن کی قبلتهم د دوی د قبله پسي وما انت بتابع قبلتهم ادي کدا خبر ذکر کئ مشرکان او يهود ویلو وی بیا بت زمون قبلی لراوڑی نو اللہ وی نا حبیبا اس دا قبلی بدلی دل بنی دا قبل کا ببتر قیامت پوری قبلوی وما انت بتابعن قبلتهم او نیتاسو تابع کی دن کی دا قبلی ددوی وما بعضهم نبي بعض دزوين بتابع روان دن کی قبلة بعض وند قبلة دباز پسیم دی یهود زان لقبلة و او دا نسوارا و زان تقبلة و ویدئی دی یوبل دی قبلة تابداری نکئی ولین اتبعتا ہوا اهم او کچریتا بداری دیو کد دوی د خواہشاتو من بعد ما پس داغ نجاک من العلم چراغل دیتا ست دیلمنا انک بشکتا سو اذن فدع وخکی لمن الظالمین خامخا د زیاتی کونکو نوی پخپل زانونو الذین هغ کسان آتینا هم الكتابا چی ورکڑ دے منگ غویت کتاب یعرفونه پی جنی دے کتاب لرا قرآن لرا د یعرفونه په ضمیر کې د دې په مرجع کې د علماو غن اقوال دي یا ضمیر د یعرفونه نبی علیہ السلام تراجی دي اگر چې مخ کې ذکر نه دي شوی خدا رستو کما یعرفون ابناءهم فی قرین و یا ضمیر راجی دے دے علم تا مخی ہوئی من بعد ما جاءک من العلم وی پی جنی دے علم لرا من بعد ما جاءک من العلم کی دے علم ذکر شو یا قرآن را یا ضمیر راجی دے قرآن تا یا راجی دے تحویل دے قبلی تا ذکا مخ کی مضمون د کلام سابق پدی دلیل لے الذین هاکسان آتینا هم الكتاب چی ورکڑ دے مونگا غویت کتاب یعرفونه پی جنی دے حکم د قبلے بدلے دولرا کما یعرفون ابناءهم لکا چی پی جنی خپل زامن ګور د لونو پځه دې دې کې ابنا نارینه زامن ذکر کل ایو یو اکثر د مور پلار نی او خاص کر پلار دې دا نر بچي ډېر ګرځي را ګرځي ازړې د د سره ډېر تړلې د لونو په نسبت نو که په لور کې په اشتباه راځي خو په زوی کې نه راځي نزکه ذکر د ابناو کو پی جن دی دی امر د قبله لره چې دا قبله بدل د حق دی کما يعرفون ابناءهم لك څنګه چې پی جن خپل زامن بلکې بعضی يهودو چې اسلام روړې نو دا سی ویلو وي خپل بچی کلا د شک او شبهه امکان شتا خدا رسول الله علیہ السلام پسیدک او حقانیت کی نشتا و ان فریقا منهم بشک یودل دذوین لیکتمون الحق خام خا پټوی حق حق خبر پټای وهم یعلمون او دای پوهیږي د علمون مفعول محذوب ګرځول اشاره د عموم تا حذف د مفعول اشاره وی عموم تا وهم يعلمون عقاب الكتمان دای پی جن سزا د حق پټولو یا وهم يعلمون دای پویږي ګره اهل علم دی او حق پټ کو نو د اهل علم سره حق پټول خو مناسب ندی الحق من ربک حق ثابت دې د طرف درفستانا فلا تکونن من الممترین نخام خامکی گد شکون کنا اذا حق مبتدا دا او من رب کې خبر دې حق ثابت دې د طرف درفستانا کم حق تا کم چې زما حبیب تاسو بیان وای یادی دے کہ الحق خبر دے مبتدائے محذوفنا اے هو الحق یا هاذ الحق من ربک تو دا من ربک خبر بعد الخبر دے اے دا حق ثابت دے د طرف درفسانا یا دا الحق من ربک دا ورتہ لموکد دے حق دا حق من ربکا پدا سے حال کی چستا درب در طرف ننے فلا تکونن من الممترین اگر الحق کی علف لام دا عہد دے مراد تی اغا حق دے چکم نبی علیہ الصلاة والسلام روڑے دے الحق کی علف لام دا عہد دے اے اشارت الی ما جاء به النبی علیہ الصلات والسلام اغا حق چې دی پیغمبر علیہ السلام روړه دا ثابت دې د طرف درفستانا یا حق کې الف لام دا حد اغا حق چې کوم دی کافر او يهود پټکړي دا ثابت دې د طرف درفستانا یا الحق کې الف لام د جنس دې جنس حق دا ثابت دے دا طرف درفستانا فلا تکونن من الممترین نخام خام مکیگا دا شکون کنا اید اللہ حبیب خوشک نکول نو خطاب غیت دے مراد تی نور طول منگیو چی حق ثابت دے نتا سو شک مکوئی قران حکیم ګوره د دعوت او د تبلیغ او د ژوند تیرولو طریقه خایي ویروس آیات کی اصولی مسله زکای خایي کله به موږ تاسو له عمل توفیق را کی نو ډېر خبره واسانی شي فرمای ولکل وجهتن هو مولیها د هر یو د پاره یو قبله دا غوړي دن کې دی غیتا وید یهود قبله دا غیلا اوڑی د نسوارا او قبله دا غیتا اوڑی د مسلمانانو ځان ته کعبه شریفه قبله را او دا يهود او نسوارا زت په مخه کړی کتا سوار تمخ کی تیر شل ار قسمه دلیل مراړو خدای منینا نو یفستو کل خیرات زانو نړوان دی کای پنی کو ور کارونو کولو کی ایس عجیب کتاب دی وای تا له خپته ولګی ره چې دا سړې پزد وینا ده ته ور سره روان خته نو وای سبل کار دشته کنا بل څه د دین کار وکړه کنه کپوې نو شي په خبره نو دی وینه ما بدایو پر انیولې دې پرزم نه دلته وای چې تعالی فتح ولګې چې دا سړې فزد او عناد دې نو د دین نور کارونه مشته بس دې پرېسا دیو جن ز دین عذيب پرې زموږ علما وای لا جواب لصاحب العناد سوق ز دین عذيب داغه سراړو جواب مکوا څکه کتاو کو نو څه فائدہ شو ته خو جواب او دعوت دی د پاره ورکه اذان دی د پاره کړه چیر کده پوه شي نو زد د کاربم جوړ شي او ما ته بم الله اجر در کی او چې هغه پز د وینات دی نو وخ ور سره مزایا کوا ګور د اصول د قران کو مخفل کل نو ډېر فائدہ دی وخت باز خلق پز د نات دی بس یو مسله رانی ولی او هغه پریزینا نو ما بحث کوا ما مناظری کوا ځکه بحث مناظره خود حق لټولو د پاره وا دلته جانبین لوی جی پریزم ایسب نا کم شی جدنی ولا پریزینا دا قران یو اصول خیل جکله او سړی فزت وینات دی بس غاړه اخلاص شوتا خو ورته وي بس پریګ ز نور د دین سکارونا کوا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ خیرات ستوئی دا جمدد خیرتن او دا هر یوشی کی غرتوئی وحی الفادولت من کل شئن هر یوشی کی غرتوئی خیرتن تا سوزانو نڑوان دے کئی غر عملنو تا زان روان دی کئی ده مرگ ورے پتا لگی نا وی نیکو کارونو تا دیل تاخیر مکو آو دیل ٹھیلی میلی مور کوا زانو نروان دی کئی پا کارونو غرا نیکو والاو کی مز دے رو جدا زکاة دے حج دے پٹولو کی تلوارو کا الخیرات کی الافلام دے استغراق دے نو که قبلی له مخکول نی او که نور نی کارونه نی وی دی که زان دیو بل نڑوان دی کئی زانو ندی که یو بل سرم مقابله او کئی دنیا کې مقابله مکوا کله با قرآن وی سابقو الى مغفرت من ربکم زانو ندیو بل نڑوان دی کئی غور اعمالو تا اوز گور دلتاوی غور اعمالو کی زانو نڑوان نکا انو غور اعمال سری نو مدارج السالکین کے علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ دی خلقو تا اللہ ڈھیر لوی فهم ورکڑے وی غور اعمال سدی کتی اما ته د ځان جوړو نو بس خو سپسی به شنو نړمبني جل کی وای او صفحه دا پینز اتیایما ای وی غور اعمال سدی وی دی کی د خلکو یو سلور دلی دی یو سلور مسلکونه دی دی کی دا درې باطل دی یو پکې حق دی یو ډل دا وای غره په عبادتو کې هغه دې چې هغه خلکو له فائدہ رسي اپ نفس باندې ډېر ګران دې صبر چې مزانو کړو لکن نو دا غره عبادت دې او یو حدیث دی ځان له پیش کړي چې وال اجر على قدر المشقه او افضل الاعمال احمرها حدیث پیش کړي او دا حدیث دی پار اساسل او بنیاد نشتا دی وی غرف اعمالو کی آغا دے چی آغا سخوی نگور دا آغا مجاہدات و جور والدی دی پا غارونو کی ننوزی او لکدین دوانو دا مشرانو غنتی چلی پا خی زان سر ظلم زیاتے شورو کرے زکر زان نے او خبر شورو کرے دا باطل مسلک دے دوی مڈل او داوئی چې افضل العبادات تجرد دے بس ځان د ارسن خالی کا دنیا نبی رغبت شا او بس چلتا زنگل منگل کی دی رشا او چلتا گوٹ کی ناسیا دریم سنف دے داغی مغت تفصیل کرے خوزی در تا مختصر مختصر وام یو دریمه ډله دا وایي چې غره په عبادتو کې هغه چې نفع متعدی وي بل لا فائدہ رسے د بل لا ضرر دفکه لکه د فقرا او خدمت ده د خلکو مصالحو کې منډي وي د خلکو حاجتونو پوره کولو د پاره منډي وي اپ خپل مال او جاه سره د خلکو مدد کې دا درې مډل هلا او سلور مډل دا دا اصل کې د اهل حق دا دوی غره په عبادت او په اعمالو کې سره العمل علی مرضات الرب فی کل وقت بما هو مقتضى ذلک الوقت و وظیفته سلور مډل وای غره په اعمالو کې سره عمل کې د خپل رب در رضا لپاره هر وخت کې چې دا وخت در نه تقاضا کوي اې لکه دشمن په سر راغله نو غره اوس jihad دی اگر کته نه وظیفه پاتې شو او تهجد در نه پاتې شو او روزي پاتې شو بلکې مسله دا ده کده jihad د وجه نه فرض پاتې شو لمزم دی پاتې شي رسول الله عليه السلام د غزوه خندق کې څومره منځونه کلا شي وز غور عمل جهاد دشمن پر سر ولاړ دی کا اخوا دی خواکه نو نبدی جمعات پاتې شي نو مدرسه پاتې شي نبدی حیا پاتې شي اوس په لوت کدوې جما وظیفه خرابي ازما هویره ک جهاد میو کو تهجد برانه پاتې شي دارنګ مل مراغله نو ملما د خپل وس مطابق دا خدمت دا زموږ د دین حصہ را نو کتا نه مستحب وظیفه پاتې شو نو دا د پاتې شي خود ملما خدمت هم اهل الملک دی مل مستیا د باز پنس فرض دا سو کوئی واجب را اسو کوئی سنت موکده دا دارنگی گورا دی پیشمنی وقت تے نو دی کی غور عبادت سرے موزو کا قرآن اللہ دعا و ذکر و استغفار و کا یو سڑے پوئی گی نا پدین بیلارے دے نو دی وقت کی دے پویا کا او دی تعلیم تا متوجیشا تا سولا حدیثو کی برا راشی نبی علیہ السلام خدوہ وی عام صحابہ تا دی کی او کس رائے وی قربان زده سنا خبر نیم نو دا اللہ حبیب دا منبر نه را کوشو او دی سڑی تے دعوت شورو کو حدیث کی راغلی فعوتی ابل کرسی کرسی روڑے شو پاغی دا اللہ حبیب کیناستو ورا خدوے پزے پریخوا آکا سی پویولو پا دن مانے چی دعوة کے ایمان دے لوائی دارنگی غور پا اوقاتو دا ازان کی سری چې د بانګ والا جواب ورکي هغه دی وخت کې چې هر زبر لب تلاوت کوم نه تلاوت بن کا کته دی وخت کې درود شریف او ام ذکر کوم نغور داده چې دا ځان جواب ورکا اوي الله اکبر تم وای الله اکبر اوي اشهد الله اله الا الله تم ور سره دا سیو وایا اوي اشهد ان محمد الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم تم دا سیو وایا اوي حي على الصلاه نتو لا حول ولا قوه الا بالله اوي حي على الفلاح نتو لا حول ولا قوه الا بالله او که ده سبا زان دی او یه صلاتو خیرم من النوم نو تم ور سر دا سو آیا دی سر کم الفاظ چه خلقو جوڑ کری احادیثو کی ثابت نی چه او یه صلاتو خیرم من النوم توی صدقتا و بررتا یا و بررتا نو ده الفاظ ثابت نی نو آم قاعده ده چه او یه صلاتو خیرم من النوم تم وایا او کې قامت دی هغه وی قد قامت الصلاه د دې سرم سال الفاظ دي چې اقامه الله و ادامه خدا الفاظ شریعت کې ثابت ني نو قد قامت الصلاه سرم قد قامت الصلاه وایا نو په وخت د اذان کې به تر د اعمال سره د اذان جواب ورکا ادي جواب سره سره دعا مکوا زکه وې سو دعاګانې رد کیږي نه او چې بانګ ویل کیږي نو جواب ورکوي الله خاتمه می په ایمان کې الله زما فلانې حاجت تر سره کی جواب جواب سره دا خبرې دعاګانې مر سره کیږي ادي وخت ګور خبرو لمزور مو ورکوي بعد یې سره اذان کې در لغوګ لراغې اوس بدن یې زو خلاصې اوبای اذان وخت کې در لسو اذان وخت کې تاسو سره خبرې کوي دی وخت کې وی تلاوت بس کا خو جواب ورکا ذکر او درود شریف بس کا خو جواب ورکا نو لږه ګوره الله دې مونږ ټول پوي کې چې بانګ ویل کېږي خاموشي اختیارې دل سړي پس پس مکوي دا د دعا د قبلې دور ټیم دی دا رنګي غره په اوقاتو د پینزو منځونو کې مزه اکه د موز وخت یې سره جاړی دغه وخت ټول خلکو د ماسپخین په جمع موز کو ادي الله دې یې نه جاړی چغي وای دی دې کې دا چغي او جړا د دې عبادت نه نه د خدای الله حکم پورا نکو رمضان المبارک دې نو غره عبادت سره چروجیو نساء دارنګ اخیره اشاره ده کچا پکې سمرم عملو نوکل خود اعتکاف عمر لوی عمل پکې نشتا ذکر الله حبیب اخره اشاره کې ارس پریخي خو اعتکاف تناسته او د الله حبیب اعتکاف او قضا کړي نه نه نو پوه شوې په خبره د دارلوم کراچۍ کې یو لوی الله والا دفن دی ڈاکٹر عبدالحی صاحب ایسر مولا موتقی عثمانی حفظه اللہ مورتر مشوری وکولی دیوئی دین ستاوئی بعض خلقو تا اللہ سمجھ ورکی وئی دین ستاوئی چه کم وقت تانا کم مطالبہ کئی نو دغا مطالبہ دا اللہ دا حکم مطابق پورکول دیتا دین وئی لیکن ساد زوی وعدہ دے نو دی وخت کې توغور د واده په مسلو ځان پوي کړه علماونه او واده په سنت طریقې وکا لور واده نو ګور چې د الله حبیب لونه واده کړي وي څنګه طریقه وا نو ګور کم وخت کې تقاضا کوي د دغه وخت مطالبه د الله د حکم مطابق پوره کول دي څه وي دین ورته وایي لکه بانګ یو وخت تقاضا کوي چې ار سړې دي جمع تزان تیار کی نو مو په جندو غره عبادت سره وای چې دغه وقی مطالبه کوي او د الله او د رسول مطالبه ده چې دا څه وکي د الله او د رسول مطالبه ده چې دا څه وکي اساسو مسله دوم کم پکې راوته وی و افضل والافضل فی وقت قرات القرآن جمعیت القلب والهم على تدبره وتفهمه. قران للی درس شروع ده و اذا زړه دی را جمع کا ټول فکرونه را جمع کا ا دې کې تدبر وکا دې کې سوچ وکا نو دې وخت کې غوتو غوتو نه تاسو یا ګیره کې لوبې کوي یا قلم خلقی نیولې و اذا سي قران لم توجيشه حتا کان الله تعالی یخاطبک به تب یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم خبرې کوي دا الله کلام دې کنه دي تاسو ګورئ کې د دنیا یو لوی سړی چې خبرې کوي او بالکل دا سي تیار ولاړی حرکت مرکت نه کوي امخ کې نه تاسو کړی چې دې به خبرې کوي ملاقات وکوم د لباس آداب دي ټوپۍ په سر کوم کوي غرسوم نو دا سي خیال او کج تاسو رب خبرې کوي دارنګه غوړه په وخت د وقوف د عرفی کې سری او جاړه الله تا دیو جنګره د عرفی پرس چې چارو جو نیوا نو وې د دوو کالو ګناهونه په معاف کیږي سورا یو تیر شوه یو را روان او میدان عرفات کې کتر او جنی سي کنه نو کمزور کېږي دلته روزه منی سه دوا او جاړه له زور ورکا نبی علیہ السلام با مدینہ منورہ کی دا عرفی دا رضی روجنی وار نو حجت الودا کی میدان عرفات کی دا اللہ حبیب پخبل سورلی ولان رے صحابہ و اختلاف راغی چی روجیش تک نا ننن زمانی پیران کو پغیبم پوئی گی گور صحابہ دا دا ټول پیران چی راجمع کی سی اولیاء نو دا ټول دنیا اولیاء دا صحابی دا خپو خاور پسی نرسی کو برسی ور پسی دا ټول دنیا اولیاء د صحابی د خپو خاورې پسې نه پته ورللی چې پیغمبر په میدان عرفات روزه وکړه نو ام الفضل رضی الله عنها د نبی رسول سلام چاچی دا او خینیم دا د ابن عباس رضی الله عنهما مور دا او د عباس رضی الله عنه بیبی دا ورته فکر مکه اوس در معلومو نو د پیو پیاله رسول الله علیه السلام له لیکلا نای پس ورلی سوارو ویس کلټولو خلکو له پته ولګی د چنن دا رفی رضا خود خاتم النبین علیہ السلام روجن دا جون کل دعا دا جڑا دا اواز روجی سره دا سینه کیږي لکه څنګه چې کوجی سره کیږي اواغه سخته ګرمی دا هغه کې سخته ګرمی وی دارنګ دا لس رضی د ذل حجې دی نو دې کې ډېر تکبیرونه وایا لا اله الا الله وایا الحمدلله وایا دا د جهاد نه مغرضي او زموږ دی په لور نفس شیطان را سره ذکر دوره پتا وا کو چې په دې مم وسند کې چې د سپیکر مونږ نه لګولې خو چې کوم ځای کې پتا وا دې چې امړو کو د خلینا مو आवाज دروځي کوم ځای کې چې جهار دې بیا نه وایي د ګڼو صحابو نه دا منقول دي چې دی الله سورزو کې په بازارونو کې ګرځېدل او ذکر به پتی ځکولو زه مدینه منوره کوم آی ګاډي باندې لو سپیکر تړلې حکومت د طرف نه لا بچنه مې تاسو کوم دا ذکر واسه وای دا ایام العشر داخلي په بازارونو کې وګاړه ګرځېدو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اکبر و څو هم مدینه ورکړ د اسلام نه پیغمبر سنت پکې ټول سکیږي او د صحابه دا ژوند لیکي دی رازو کې پتی زې د پلارو کې ګرځاو ذکر کاوه خو ماته سلو سوې چې کوم ځای کې پتا او ویلي د چاپلار په زمونږ د خلینو आवाज راو باسي اجي چرته نشتا نورور بیا وټول کله رانه تنګي نو غره په اعمالو کې هغه دې چې یاد الله رب العزت سوي حکم وی دا اللہ رب العزت حکم دے دلتا وی فستا بکل خیرات زانو نڑوان دے کئی پا غورا عملونو کولو کی اگر خبرہ مسانا شو دانا چیز بزان نا غورا عمل جوڑو مبل بیزان نا جوڑای تب اینا جوڑے پیغمبر او دن تا دانو سپار چیادر تسوئی اللہ و رسول سوئی چی دی وقت او موکی مناسب غورا عمل کم دے دا یو خبره یاد ساتي او دا ډیره اهمه ده تب ځنی و غوړه عمل کې وسوب جی د دین کار کوي نو کستا دې نه غره نه خوشپک بوله نه غوري کني بیړه بغیر کش دا شه نن په دنیا کې بالکل عام شوه دې سوق جی د دین په کم کار کې لګیا دې نو چې بل سوق په بل شوبه کې لګیا دې دغه ته مسلمانوم نه وای او هغه ته د دین باندې وای نه چې په دین روان دې کدا څنګه نه تعالی وای د شری شیا په دی ملک سمر ډلی دی او د دین کار کوي الله ولا پاک خیر برکت او جسو په کومه شوبه کړي نور ورته سي دی ونی ښکاری خو شي په خبره باندې نور دی سوش دی ونی ولا ښکاری او یو سړی په تبلیغ سره ګرځي دو نبی یو دا سي ډلی سره شو توجه وکنه چې ولوی د تبلیغ والا وګوره خلک نه دی نو یغه چې راغې کلی له نو تبلیغ ولا فزور نیت ولا رالل هغه وله ورو رسې ورو ته بول الله دې تاسو په حال رحم وکړي چې ګني پکړو وړو ساري اي هغه وله سي روزه پکله لګي هغه خپل تا خواري پېشي و چې دا خلک بي دي نه یو الله دې تاسو په حال رحم وکړي نو زدا شه دې چې څوک په کومه شوبه کې دي ناغلا قبل صح کاری بل لیونی نو دا به ورنه تاسو کوی کته د دین یو کار کې نور لسپګو رواي چې شیطان را پځي شوی او تباکي او بربادي وي الله نو سوال وکا چې الله ز د دین یو کار کوم خود دې نور کوون کو قدر عزت په پړه کې پیدا کی حضرت علما یو مثال ذکر کړي کې دې شي مسله ور زړه ټوله حل شي تاسو او زمونږ ټول وا بای وې د دین دا کار نه دی دا کې جدا جدا دي خود یو بل سره اصل کې تعاون دی وې د دنیا کار لوګوري یو له ځړ کې واچول چې زمیدار کونه غنم کری او هغه غنم ریبي نو بل ته ځړ کې واچول چې دې بل غنم غو بل کای څنګه ته ولا تریشر والا اوله تریشر واغس نو غنم خو کور ته تیار رالل بل له ځړ کې واچول چې دا بوز غنم خو دا څه کې ژوندۍ ژوندۍ خوري بل له ځړ کې واچول هغه ولا جرنده جوړه کا بل ته زړه کې واچو نه ول ته نور جوړ کو او دې په لګورې کدا زمیدار وای چې دا تریشر والا لیونه ری یا دا جرم دې جوړ کړی دا خو نه لیونه یا دا تنور چې جوړ کړی لیونه ری نو لیونه بسو کې ایمان سره وای تا هو غنم کور ترال نو که جرم دې نه دا به څنګه وړول اتا چې وړکل نوړ به پکی دا هو کته نور والنه وتا به ډوړی څنګه جوړول دغور الله د دین مو چاله زړه کې واچول وی قران یاد کا او د دې ترجمه زده کنه چاته زړه کې د حدیثو خدمت واچولو چاته زړه کې واچول چې دا نه وای دا کا د نه وی امام جوړ شو چاله یې صرف لري چې دا ټول د اول نه تر اخره پورې یاد چاله د اصول محبت زړه کې واچولو وز دا ټول دیو بل معاونین دي کې دیو بل دشمنان دي اته پټی کې یو کار کې او یو سړی وی جوار وکړي ګوټ کې زه ورته وبو لګوم تا هغه پس بلچای راوغه چې دا ولې راو بلګه نو طالب خلک روغ وي کلی ونه به وای ګوره تا به مزم کولو تعلیم او تعلیم بدیم کولو jihad بدیم کولو خو څه خلک را پاسې دلته د jihad نه بیغمه کی ای جهاد کینو کته چې دا اولی جهاد کیدا لیونه وکړو غه ایس خلک تعلیم او تعلم کوي اوس تبلیغ او دعوت کوي کوسه په کوسه ګرځي خلکو لمینت کوي نو دا تا سره تعاون کوي کیسه کوي نو کته وې جزناستم ادا هلی ونی دی چې به څنګه ګرځي یا کاغوي چې موږ ګرځو ادا مولا خاصه په تیار اخري ګټ کې ناشته دا غم مصیبت باندېنن ټول دینی ډلې ککړې دي دا به سوال کوي کدي زړه کې راځي چې بای زماده کار سره اي عالم خبره کوله خدا سي کوشش نو جګړه وټولې ختم شي دې ته د باطن اصلاح وای وای عالم خپل شاګردانو له نصيحت کولو چې دین کم کار کوي نو که جګړه ور سره ختم وای په دې زړه ومنه چیر از کمزور ما پکې دا کمزور غنترانی ولې ادا نور چې سکه دي کې خلوی قربانی ده یو خود دین د کار عظمت پزره کې راغې بل جنگ ختم کو ځنی وخت ګورې دای وې دام دې دین کار دې خو زما داسې ها او چرته د بابا یو نو سه تبلیغ کیوته نو یا امیر صاحب لوي تم امیر صاحب ګورې زوم سوکیم څه پوښوي په خبره باندې یعنی زم د بابا نو سه می تعالی غوم خلک امیر صاحب وای خو ما پیژنې زم د پلانی بابا نو سه د ځنی وخت دې دین کار کې بل لوي چې دیم دې دین کار کوي خو یره دا دور څه خوندور نه دی بیا دې ګوره مسله خطرناکه کا چې کار د الله او د رسول دین خوندور پکې کمزې کې پاتې شو دیو جن ګور دا خبره پزړه منل او دې د پاره مهنت کول چې دا زکم شوبه د دین کې لګیم دا پکې اسانه غونځي دا دا نور مسلمانانو نور ډلې چې کوي دا پکې غوره دی ګوره یو خدای کې عاجزی را لا تکبر ختم شو بل دې جګړې ختمې کې خودنن زمانه خو مولا نه چې جنگ جوړ نو کو به کنا غي ها ادا سي خلکم جوړ دي چې څوک جنگ جوړ نو جوړ کی وای حق سرغن کو اګه چا جنگ ختم کو وای دا مداهل دي پیګې په خبره باندې چې څوک صبر جنگونه کوي دا ویني رواني قتلو کې تال له او مقدمي وای له حق سرغن کو پیګې په خبره باندې او کنا حق بیانې خو په طریقې بیانې نن دلې داسې جوړې دي نو ګرځې دي کې علماو دا واقعا ذکر کړي چې لکه څنګه دنیا کار کې سوک سکای سوک سکای او دی یو بل معاونین دی او یو نظام دی د الله د طرف نا چاله زړه کې سا چولی او چاله سکه سا چونی دا شام د دین کارم نه سوک یو کار کوي سوک بل کوي او هغه کې لګیا دي عمرونه هغه کې تیري فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ زانو نړوان دی کای په غوړه کارونو کې اینما تکونو کمزې کې چې یاته بكم الله جميعا راب ولتا سو الله غن یک سوق مشرق کې یک مغرب کې الله و مراولی ان الله علی کل شیء قدیر بشک الله په هر یو شی قدرت او طاقت والے ومن حيث خرجت اعوذ بكم زين شي حبيبتوزي فول وجهك واړ وقف المخ مبارک دي شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام وانه بشك د مخړول په مسکی مسجد حرام او کعبه تا للحق خامخذا حق او ثابت دي مِن رَبِّكَ اسْتَعَذَ رَبَّ طَرَفْنَا وَمَا اللَّهُ نَذِ اللَّهِ بِغَافِلٍ نَا خَبَرَا عَمَّا تَعْمَلُونَ دَ آغَنَ چِتَاسُكَمْ عَمَلْكَ وَي وَمِنْ حَيْسُ خَرَجْتَا وَذَكَمْ زِنَ چِتَاسُ زَيْ حَبِيبَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ نوار و مخ مبارک دی په طرف د مسجد حرام وحیث ما کنتم کمزه کیجئے فولو جوحکم شطرہو نوار و اخف المخون پا طرف د مسجد حرام اور دا حکم بار بار مقرر شو دری پیری تکرار راغے سو پیری نو دا تکرار اہل علم دفع کیسو کوئی دا دا تاکید دا پارا لے زکا اول نسخ دا چی پا اسلام کی واقع شوی لکه تاسو حدیث وارو دا اول نسخ پا دین دا اسلام کی آغا دا قبلی بدلی دلو اباز علماء دا تکرار دا پا دریو حالاتو سره تعلق لري یو آغا سوگ دی چی کعبی لگوری ویدی لمخکا دوی ماغا سوگ دے چی پا مکہ کے دے خود کعبے نا غائب دے او درے ماغا سوگ دے چی پا نور و بلاد و خارونو کی دی دوی ماغا جمانے سوگ پوچھوئی بھائی پو یا گئی چی ویلے شی اتا گیری نلاس ویندس دواو درے دل تا لواب تا کوئی کو دا عدد ختم کھا بھائی تا خلق بٹھول لکلو کی اتب بچی ختم کی کی دا پر اخلاسا کڑی سمی ہوئے وایا اور انتا مانی نا خبرہ نا مانی نا ٹھول خبرہ ویسا دا انتا لنو آم اغلا وام سلے ما جی سوک سائی کڑے قدرتی مالا بیکار سلے بس اللہ مخی لگا ولی نو چې دا د خیر دی که نه دی خیر دی دا به ټول دغه شان ن شو زمونږ دا بابا دی ستاسو خدمت چې کوي ګوره د خپلو خادمانو لم دعاګانې کوئ تاسو ناسې در لارسه پخی نو ماشاءالله دا تبلیغی مرکزونو کې خدمت کوي دا وګوره تبلیغ مشران وای وې دوه خبرې دی وې که پښتنو کې منل را لاله او که پنجابیانو کې وتل را لاله خبره وسم شي که پښتنو کې سره لل منل او که پنجابیانو کې وتل را لاله پښتون اوزي خو منینا ا پنجابي سره اوزي رانو مني بس کم دی کې وې که پښتنو کې سره لل منل او که پنجابیانو کې وتل را لل د دین کار باسان شي دا هم ټول پښتانه نه شي مخاله کړ پښتون سره چې ته چا باندې نو ګره دې ګیره کې ګوتی وای دا خبره دې مې ملاړه تاسو چا چا زده کړه دې ما وردا د تکرار درس نه دې درې ما خبره دا علماء ذکر کړي او دا خول امام قرطبي غره کړي الاول لمن هو بمکه اول حکم دا هغه چا د پاره چې څوک په مکه مکرمه کې دی و ثانی لمن هو فی بقیه الامصار دویم حکم دا هغه چا د پاره چې په دای باقی نور خارونو کې دی و ثالث لمن خرج فی الاسفار او دریم دا هغه چا د پاره چې څوک په سفر وته څوک په سفر وته اباز اهل علم وی چې اول حکم نسخ د قبله اول حکم سو نسخ د قبله وا ادي دویم کې سبب ذکر کو انه للحق من رب سبب ذکر کو ادریم علت سے لالا يكون للناس عليكم حجه وینو تکرار نه د اریو د پاره جدا جدا سبب دی تکرار هولې چې سببې جدا جدا نيسو په دې پوښوي بھائی ته به پوښوي ولې شي ها څنګه وایا ما دلته وی دې نه پوښ پوسا څه لګیا دا ډېر خبره را لکه یې بھائی دا خبره عوامو مخکې ما اوس دا خیره خبره چې مې وکاغه هغه له ستا خیال نو اغه له تا خیال نو سبه وې ما تعالی سوي چې غوږ دی نیخه نو بیا چې کېدو کې خیری ځکه چې ته غوږ نه کېږي جواب هم کې خود ځانه بکې کنه ا د ځانه جواب سره دا نه جواب دا نه چلیږي پوښوي پتا سو نورم علما کرام او اقوال ذکر کړی نورم علماء کرام او اقوال ذکر کړی وي سو کوئی اول په مسجد المدینه کې دی دویم خارج المسجد دی او دریم خارج البلد دی بعضی اهل علم دا سی توجیم کړي وای دین حال او مکان او زمان مراد دی اول کې حال دویم کې مکان او دریم کې زمان دی ادا اولی مخرا وړوي لئلا یکون للناس علیکم حجۃ زید پار چینشی خلق لره پتا سوس دلیل لئلا د دې جار مجرور متعلق دی کې محذوف دی اے فعلنا ذلك لئلا یکون للناس علیکم حجۃ وای موږ دا سکار دی وجنو کو دې د پاره چې پاتین شي دی خلقو لره پتا سوس دلیل اے په خوانو کتابونو کې لیکلو چې د دې پیغمبر قبله با ولدای باب بدلیږي نو کدا څنګه وشوي د خلقو دلیل به جوړ شوی وي الا الذين ظلموا منهم مگر هغه کسان چې ظالمان دي د دوینا اینا خو په اس حال کې خلاصې غینا فلا تخشوهم نذوین یری غیما وخشونی او زمانه او یری گئی عام علماء وی خشیت او خوف الفاظ مترادف دی. نو معنا فلا تخشوهم معنا فلا تخافوا منهم دین یری گئی ما او زمان او یری گئی. نو باز علماء د خوف او د خشیت وی دا الفاظ مترادف دی. اباز اهل علم دی کی فرق ذکر کای مېری گئی د دوینا وخښونی او زمانه وېری گئی ولیو تیم نعمتي علیکم. ام یو وجداوی و اذا قبله می زکا بدلک فعلنا ذلك لالا یکون للناس علیکم حجت. روس یو بل وجه ذکر کای دالی ولیو تیم نعمتی علیکم دا معتوب دے لی اللہ یکون باندی ولی ان او تیم نعمتی او دید فارچی پورکم خپل نعمت علیکم پتاسو خپل نعمت دربانی پورکوم خپل نعمت پتاسو پورکوم اغا نعمت پورکول سو چې دا هغه قبلي طرف لم تاسو ته هدایت کو اتمام د نعمت سره وې قبلي طرف ته هدایت اتمام النعمه الهدایت الی القبله اتمام او پرواله د نعمت سره هدایت د قبلي ته. اباظی سلف وې نعمت به ترغي پور نشي چې بند جنت ته تلني. نو اتمام النعمت نا مراد دخول د جنت تے نعمت ترغی پورا کی گی نا چی سڑے جنت تتلینی ولعلکم تحتدون او دید پارا چی تاسو لارو ممئی دید پارا چی تاسو لارو ممئی کما ارسلنا فیکم رسولا کما ارسلنا فیکم رسولا لکه څنګه چې را لېګلو مورا لېګلې دې مونږ پتا سو کې رسول منکم تاسو نا دا کاف په موضع النصب کې دې کما ارسلنا کې دا کاف نه دې په موضع النصب کې دې او دا نعت دے دا مصدر محذوف دا پارا دگر تقدیر دا کلام دا سی شو وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ اِتْمَامًا مِسْلَ مَا أَرْسَلْنَا دید پارا چی پورکم نعمت خفل پتاسو پورکول پا مثل دا پورکولو دا نعمت زماغا چی تاسو بانی می پیغمبر را لگلے او تاسو کې می پیغمبر را لېګلې. لکه څنګه چې می نعمت را پورا کړو پیغمبر می را لېګلې نو دا نعمت می پورا کو په بدلې دود قبله سرا. لکه څنګه نعمت د رسالت دې نو دا سي نعمت د بدلې دود قبله دې. یا معنا کما په موضع سکیو نسب کیو اے ولا علکم تهتدون اهتداء مثل ما ارسلنا فیکم رسولا دې لپاره چې لار وای لار مندل په مثل دا چرا لګلې مې پتا سو کې رسولا منکم پیغمبر د تاسو نا یتنو علیکم آیاتنا للی پتا سو آیاتنا زمونگا وَيُزَكِّيكُمْ پاکی تاسو د غلط و قائد و د غلط و آمالنا ویعلمکم الكتاب والحکم او تعلیم در کئی تاسو تا د کتاب اللہ و د سنت ویعلمکم تاسو لتعلیم در کئی ما دا غسلم تکونو تعلمون چنوی تاسو پاغی پویدن کی ذکر آغی دا معرفت دا پار دا وحینا بغیر بللار نوا اے دا اقل تر سحد پورے کار کئی نو چې کله دے کار پریزی بیا وحی رہنمائی کئی فذکرونی اذکرکم نمارا یاد کئی زبتا سور آیات کم اجرون بدلی بدر کم وشکرولی او زما شکر ادا کئی ولا تکفرون او ناشکری مکوئی وی مارا یاد کئی ذکر دا بار بار قرآن کی د ذکر حکم رازی ذکرم یو لوی عبادت دے په عبادتو کې یو لوی عبادت ذکر دے اگر دا آیات یادا مانا وا مارا یاد کئی یعنی طاعت میو کئی نو زب مرایات کم ثواب بدر کم بخنبو کم اصل کی وی ذکر دا اللہ طاعت دے بعض مفسرین وی نسوک چی دا اللہ تابدار ندے کد دیر سبحان اللہ واللہ اکبر وی نو دا ذکر ندے کنے ذکر وی دا اللہ و دا رسول تابدار ایتا نو کد تول ارز ذکر کے خود اللہ و دا رسول تابدار نی نو تا اللہ یاد کنے ندے اگر کم وقت چی بندہ ذکر کئی نو اللہ امرا یاد آئی یو عالم وی شاگردانو تو ابو عثمان نهدی رحم الله وزاغ وقت پی جنم چې الله پکې مور یاد ای شاول دال له څنګه پته ولګیا وی فذکرونی اذکرکم سو وخت ته الله یاد ای بعد دغه وخت الله را یاد ای رس براشی ول ذکر الله اکبر بندک الله را یاد ای نو دام لوی خبره ده خود دین لوی خبر دا د چیا جز بنده الله را یادې څه پوښي په خبره ول ذکر الله اکبر معنا دا تم الله یادې دام لوی خبر دا خود دین لوی صدا چې مونږ د ګناهونو عیبونو نډکیو الله مونږ را یادې د ملائکه روان دي ذکر یو لوی عبادت ته الله دې مو تاسو توفیق راکې او د ذکر بارک ډیر شی احادیث مبارک راغلی دي وګوره دادا سي عمل لیکنه سره شرط مولې نشتا کپرو ته هم ذکر کولې شي کو ولاړې کنا سکا او دز دشتاو کنا کزنانه په هیز او نفاس کې دا یو سړی جنابت کړي خو درود شریف سبحان الله لا اله الا الله دا په د بند دي حالت جنابت او حالت هیز او نفاس کې ذکر بن نه ده قران تلاوت منه کې په جنابت کې نو ذکر عبادت او کې اولي عبادت ده دیو جن غور د نور اعمال سره الله دې موږ تاسو له سو کې د ذکر توفیق دې مرا کې اهل علم دې کې د ذکر بار کې روايات ذکر کړی دي ابو هريره رضی اللہ عنہ حدیث دے بخاری شریف او مسلم شریف حدیث دے رسول اللہ علیہ السلام فرمائے حدیث قدسی نے ویقول اللہ تعالی اللہ فرمائے چلوئے دے انا عند ظن عبدی بی بندہ چې پما څنګه ګمان کوي نزور سراغ شان معاملہ کو توجہ وکړه د در کې زوښتا ها اله کمال اس پور تکل ازما په الله دا خو ګمان دي چې هرڅ خود ګناهونه نډکم خو زما بل در ور نشته زما دعا به قبلای نو زما ګمان په الله دا قبلې دونو قبول به کی اگر جواب قبلای یا سم نه خو زه به غوړو ته نه وره بد ګمانی مې لا د دعا کې په الله سره یقین ساتي حدیث دی وای ادعو الله وانتم موقنون بالاجابه الله نو سوال کوي خوچی یقین موی چې قبلای به د څنګه چې په الله ګومان کې هغه شان معاملې کوي و انا معه اذا ذکرنی او زد د سرهم چې کله ما یادای ور تلاوت کې بس الله در سره د دې تاغه معیتی خصوصي وای درود شریف وی ذکر کې الله دې ځان سره په ذکر مرګره کړي فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُ فِي نَفْسِي کدی ما ځان ته आवाज پزړکی یادای نو زم پخپل نفس کې یادو وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ اَكَمَا يَادَي پَيَوْ ٹُولِكِ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٌ مِّنْهُمْ نزی پیو دا سی ٹولی کی آدم چیغا غوری د دوینا د ملائکو پا ٹولی کی آدم لیکن اسو منگو استاسو ذکر شورو قرآن نلوی ذکر نشتا نو الله با پخل رحم و کرم زمونږ د ټولو ذکر سکی زمونږ ایمان دی پیغمبر خبر آگا د ملائکو الوان دی با زمونږ ذکر کئی او ای کمال بنده یو لیش را نزدیشی نو زور تا گز نزدی کیگم او کده را تا یو گز را نزدی شی زور تا با نزدی کینگ بردی پلگو ره یو گز دی لوی یو با دی لوی با مو پی جندو آوائی سلوی او گره دی گز لی دا سکنوی دی لبا آوائی او سخو با پکی که کن آوائی طالب وی ده گڑی پای دی سپچی خو با پکی خواب خواهی آوائی اگر چې ګډې پای ډېرې مزیداری خو په چې پکې وي نو دیو جواب درکې غوسه خو په پکې دا حدیث دی د بخاری او مسلم شریف دارنګ یو حدیث دی دا حدیث مسند بزار کې ذکر دی امام منذریم ذکر کړی وای رواه البزار وبسناد صحیح ابن عباس رضی اللہ عنہما وی نبی علیہ السلام وی چی اللہ رب العزت وی یبن آدم اذا ذکرتنی خالیا ذکرتو کا خالیا اے دا آدم بچیا کتمار آیا دے او یواز ناستی نزب دم خالیا رایا دوم و اذا ذکرتنی فی ملئن ذکرتو کا فی ملئن خیر من الذین تذکرونی فیم اکت می په یو ډله کې آیا دې نو زب دې پدا سي ډله کې رايات کم چا بد دین غره چې ډله د ملائکو دا دارنګي الله د بند سر خصوصي مرګره دي و اذا هو ذکرني وتحركت بي شفتاه ويكل شما يدي او زما په يدولي دا شوندي خوځي اگر پا ذکر الہ العالمین مرگرے کی گی پا ذکر الہ العالمین مرگرے کی گی ذکر یولوی عبادت دے اکا بیا داسی ذکر مشورو کو چیسا کم ساری مسنون دے او ماہام مسنون دے ہا بھائی سوک پابندی کئی پرے مونگا کتاب کی ذکر کری یا دعاگانو کتاب دے چې سبا ساری بسمر ذکرونه کې مسنون ما هم بسمر کې مسنون اذکار شروع کې دي کې خیر او برکت ده ذکر یو لو عبادت ته او مسنون مشورو کو ما تاسو لوي پیران ک اهل حق دي خو ذکر باغ در کې غزان نه جوړ کړي نو ته به ګنټه لګي اي خو د پیغمبر څه دی ونه وي دا هغه وظیفې دی پخې او دا هغه چلې پخې نو خو خبره دا ده چې رسول الله علیه السلام د ټولو سره پیغمبر دې ورته چې اجازه ورکړي بس هغه وظیفې کوي ساری چې کم د الله رسول علیه السلام ویلې دي اذن وها یاد دي نه سره کتاب کې وای لکه کتاب مستند کتاب سر سره کې دا اساری مسیو کې دا وظیفې وکا ما خام جود کېږي دا وظیفه وکا پدې کې ډېر لوی خیر ده نو ذکر ډېر کوي دیو جن راغلي د بنی آدم یو عمل نشته چې هغه ډېر نجات ورکې دا الله د عذاب نه د ذکر د الله نه دا الله ذکر ډېر فائدہ ورکې دا حدیث دی د توبرانی شریف نو ذکر د الله ډېر ډېر کوي ابیا ګور دا شی ذکر دی په لګورې لکه قران او حدیث او دین شورو ده ځنی وګوره یو خبره یاد ولره یاد به مې کنه دا پیران په مریدانو ذکر کوي خوش طریقې ولا جوړ کړی چالو استرګې پټې کا او دا سیدا سی بکه دا کیفیت اکثر د شریعت مطابق نه شي سپوږی په خبره باندې ذکر خوشته خوش داده ولا کم طریقه جوړه کړي چاله وای هو هو کوا بای اچاله وای سر خو زوا اچال او استرګې پټې کا او تیار کمره کې کېنا دا طریقې پیغمبر علیه السلام نه دی خولې سپو شي په خبره با نو د دې وجنه بمزان د موجوده پیرانو نه لګ اڑخ لساتای دای کیفیت د ذکر محدث ته او د ځان نه جوړ کړي د ځان نه سکړي ځان نو ذکر کوي خو غیله طریقم ذکر عبادت ته او بنا د عبادت په نقل وی ذکر عبادت ته او مبنا د عبادت اوسې په نقل وی وګوره چې پیغمبر په کومه طریقه ذکر کړي نو اکثر دا کم پیرانو چې په دې ملکی طریقې جوړې کړي دا ګوره د ځان نه جوړې دي نه یو سره زور استعماله جدا دی او ک الله له مخ کو او دا الله یره کچې دا ز په کومه طریقه دی مریدانو له ذکر طریقه هم دا پیغمبر خو له صحابه وکړي ولي خلق یو پلوې اصلاح کوم او بل پلې په بدعات او رسوماتو کې اختکه ګوره یو ذکر دا دی لکه دا د قران درس شروع دی دا د الله حبیب فرمایلی یو غد حدیث ته د مسلم شریف وې د داسې مجالسو نه ملائک ګیرا چي او زمونږ ایمان دی چې زمونږ د دې درس نه او نور زېونو کې چې درس کیږي یا نور د دین صحیح کارونه کیږي ملائک څه کوي ګیرا چي نو دا چې ختم شي ملائک هم رب تزي الله ته سره د علم نه تپوس کوي وګد حدیث ده د بخاری او مسلم شریف نو ای الله رب العزت ور دیوی الله بندگان مو قتل او استاد په فلانی مسجد او فلانی زه مدرسه کې کور کې را جمع او دغه شان ستا کتاب لستو تیرا یا دول وای سی غختل وای جنت وای لیدلې وای نه وای کویل وای بیا به نورم غواړي سنه پنایو وخت د ورنا وګد حدیث ته اخر کې وای گواه شي دا ټول مې وبخل دوا شي ټول می سکل نو یو حدیث کدا سره راغلی یو ملک ورتوی روایت د مسلم کی راغلی فیهم فلان عبد خطا انما مر فجلس معه الله تاخذ ټول د بخنو اعلان وکوا غدی کی خطا کار او گنہگار بندم ناشو هغه ته ریدون هم د سر کې ناشو او داغه وای انما جاء لحاجت بخاری مسلم کې وای سکار او نوراغه لکه جمعات کې ستاسو کار درس هو خو د بای سړي بل سکاري وای روارو کړه مرګره اوسګار شي نو بیا ور سره دا کار کو نو تا هټولو بخل د بارک سره نو الٰه العالمین وای گواشه دې مې مبخلو هم الجلسا لا يشقى جليسهم دا داسې ناس خلق دې دای سره بد نصیب پات کیږي نا ویدا ګناهګار مې پکې وبخل مونږ لا درس کو نا غږ نه مرګري نمبر په نمبر راځي الله دې اجر ورکي مې ته مونږ یو سپینګر مرګره نه ورځ مالا وی وسو غوړر ځان نه خپم خوند ډیر خوشحال شو مې دا څنګه دا حدیث یو ریدلو چلا وې ټول مې وبخل سپو شوی په خبره باندې تاسو ګوره دی پښتنو کې مشهور ده وای د املوکو تول له وای د املوکو تول منو نه پیژندو املوکو تول کې غزان راولای چې تدرس یې کوي د حدیث او د قران پکی کې نه تر املوکو تول پیژنې کنه پیژنې تا نه پیدا وسو پیژنې وای یو سړی املوکو غستی نو املوکو خطور وی کنه تاسو هغه سواته غسر نه یادې یا تور املوکو یادې راغه کې راغه ګونګټه په تللو ګونګټه توري کنه نو یغه چې املو خلل دې پکې راغه یغه له وی تول کې راغله پرې خو دې نشم او دې دل راي ور سره خړو دې املو کو پتول نو املو کو تول دې او پیژندو اے غټ نا غټ ګم دغه دې ګناهګار دې خو چې د قران او د دین په مجلس کې کېناسو دې پکې املو کو تول کې راغه لاړو جنت له ورسېرو املو کو تول اصل کې دا چې تاسو دې ګونګټه غ جوړه کړی و الله دې موږ تاسو مده غشان په مفتو کې وبخي او کچره په اعمالو شنه زمون کار ډېر ګډ وډ دي وګوره ذکر دا به بار بار قران کې راځي د ذکر ډېر لوی اجر او ثواب دي د ذکر ډېر لوی اجر او ثواب دي او لمحو د ذکر فواید ذکر کړی دي د ذکر ډېر زیاتې فائدې دي بعض اهل المراجمه کړي او تاسو تلوارم نه ختم لا عدلتا دا به مم خوخینو کنا ها د ذکر څه شی ډېر فواید اهل المراجم کړی الله دې موږ تاسو تم دغه سکی را نصیب دي کی تقریبا بعض علماء دیر شو پوری فائدې د څه ذکر کړی د ذکر یو دیر شو پوری فائدې ذکر کړی او دا ټول ماخوذ دي د قران او سنت نا ټول د قران او سنت نا راغستي دي د فائدې لپاره علما کرام او غره جمع کړی تقریبا یو پنځه دیر شو فائدې علماء کرام او د ذکر کړی دي چې ذکر کې دا فائدې دي فذكرونی اذكركم رايات کيما زبتا سورايات کم وشکرونی شکر ادا کئ زما د دینی او دنیوی نعمتونو ولا تکفرون او ناشکری مکوئ یا ایها الذین آمنوا ایمان والو استعینوا بالصبر مدد غواړی د الله نه په صبر سره دا صبر پس دی مخکی آیاتونو سره لګی صبر وکئ په ذکر صبر وکئ په شکر صبر وکئ په ټول توعاتو صبر وک په موځو پروجا صبر وک په jihad صبر وک د هر قسم ګنا نه سرګي غوګونا جب غلط هم استعمال وا استعينوا بالصبر مدد غواړی د الله نه په صبر والصلاة والمسرا ان الله مع الصابرين بیشک الله خصوصی مرګره د صبر نا کو دے ان الله مع الصابرين بیشک الله خصوصی مرګره د صبر نا کو دے ګور په صبر الله مرګره کیږي د دې آیات تفصیل در لمه کثیر مشو اوله پارکه خدل توي الله په صبر مرګره کیږي او دې په لګوره زموږ استاد دا ټول مهنت دا چې الله را سره مرګره شي دا په صبرګره کی صبر نو صبر سه یتا او جسار را سي ناشي او ماسپخین پورې قران وای دي ته صبر وای چې څوک په لیکل کوي د دې په کې دویم صبر هم دي ا چې څوک قران لګوري د دې ورکه بل صبر هم دي دکه زمونږ بعضې مرګري عوام دی ددی لما ویللي چې ورقرآ لم ګورئ د بعضې عوام اوري خو ګوري نه د د غګونو د اوریدو یو عبادت دی دسترګو سر دی د چا سره کې نه که قرآ د سره شته او که نګوره یو عبادت کې اګټې تی ر را چې چا سره کې چې دو شي که نه بلکې چاویللی نوان سره م پرځئ چا چې قرآ ویللی راداخلی نه بځان سره سره کوئ تاسو کې چې چا قران ویلې او بل سره ګوري دی باندې پریزای ا چې چا نه دی ویلې نو دی دی بل سره ګوري یو عبادت ته خوښ دی که دعا ها وګوره یو دا اورې دوه دی او بل کته دی ولا ګوري قران ته دا دومره مهنت دی د پاره چې الله مرګره شي الله پس مرګره کی ا دې په لګوره کوم سره مرګره شو نو بس دنیا قبر اخرت ټول به مسشي سب بشي اګه مرګره نشو مسله مو خطرناک نه دا دور منډي تللې د څه د پاره دي چې الله مرګره شي کله چې الله مرګره شو بیا دې غم مکاو تاسو له ورس قرآن کې راشي سوره توبه کې رسول الله عليه السلام د کافرو نه په غار سور کې پټ دي دا کفار تعالی شکول نیغ د غار خلیل رالل یو پکې غار خلیل مخامخ او دسماتی لم کې ناسو ابو بکر رضی الله عنه نبی دے سلام ته وای الله حبیب دای خورو رسیدل اکدا سې خپلان دیو کتل مونږ بسای کی وای لا تحزن ان الله معنا پوښې دې ان الله مع الصابرین په ما وای خپګه ما مونږ ځان سره او درې مرګره کړې وې دګور الله مدد رولې غلو او ټول کفار ناکام کل دارنګ نبی رسول الله بخاری شریف حدیث کې راغلی روان دی مدینه ته هجرت کئ. سراقه ابن مالک یو سردار او د ویواز سلسل کسان رانیول. نو نبی علیہ السلام وی کچا اونی او کچا شهید کسلو خان نام وی دا هغه وخت سره ډیر لوی نام دی. سورو په نامو سلو خان نام. نو د زوی له ویلا شي صحیح کوا خو که څوک دې صحیح کله نو غره مال به پټوي. مقصد دا و چې سلو خانو کې را سره څوک شریک نشي ټولی یوازې ګټل باور دې. نو زه ورته هغه پټ غونتی ورته وای چې دا شان یو دوه کسان به صحیح کړي. وی خزا ما دا اس دا سیده پت غنتیو باس جدا کلی والی سی نکی اسی والا تیار کو دید اللہ حبیب پسی اواز روان شو. ابو بکر رضی اللہ عنو ورطوی حبیب دا سڑے را روان نے. نو دا اللہ حبیب ورطوی ما زونو کبی اتنین اللہ ثالثهما. اے ابو بکر ستا دا دو بارا کسو سوچتے یو درہ میں مرگرے کرے بدلی کی اسرانی دی شو دا اللہ حبیب برو قتل عزمکی او کانو رونیو او تر سینی سینی پوری پزمکا کی خاخ شو. نو دے ان اللہ ہما سوابرین مانا مزدکا کنا موسیٰ علیہ السلام اللہ ورطوی دا قوم دیو باس فیرون تباکو. نو پزرگونو بنی اسرائیل دا بحر قلزم پغانا کینو ساری فیرون سرد فوجونو را روان لے. قال اصحاب موسى انا لمدركون. سوره شعراء کې وي موسی عليه السلام مرګي وي مون خوراګير کړې شو مخ کې سمندر دی او دیبل طرف لفوجن رال. موسی عليه السلام قال كلا انما يا ربي وې کلم دا چې نظم آزاد سره رب مرګ لري سیحدید سلا رب سمکی اللہ ورطہ حکمکوی امسا سمندر تراوا چاو چراوای چو لدولس اوچی لارے پکی جوڑی شوی. ندا دورا محنت چی روجی بنی سو تلاوت کوئی کور مپریخ ہے دا دسد پارا دے چی اللہ مرگرش اچی اللہ مرگرش و مسئلہ حل شوا مرگرکی گی با پس سبر ببتو آتو کے صبر و پموزو پر اوجاو پر زکات او پر حج دا کولو کې صبر بکې دا الله دنا فرمانونا ادا د غمونو جال دنیا دا قدم په قدم ټکریږي پدې ټولو به صبر کې ان الله مع الصابرین. بشک الله خصوصي مرګره د صبر نا کو دے. اوس ګور صبر ذکر کو نو د صبر یو دا غیو صورت ذکر کئ صبر بسی و اکل د الله فلا رکه سر ب ورکه پدی و صبر ک ولا تقولوا مؤیل من دا چا بارک یقتل فی سبیل الله چې وجل شی د الله لارکه امواتن چې دای گنی مړدی بل احیاء بلکی دوی ژوند دی ولكن لا تشعرون لیکن تاسو د دې په ژوندون پويږئ نه ځکه د شهید هغه ژوندون نه چې دا په حس معلومیږي نه. ګور شهدا او ته دل تجوندي وي سوره ال عمران آیات ګور يل ته دینم سیوا خبره کړي سلورم پارکی سوره ال عمران ګورې آیات یو سل یو کم او یای مغورای د سورہ ال عمران ولا تحسبن الذین اخامخا گمان مکو پا کسانو قتلوا فی سبیل الله چی وجلی شوی دی د الله پلار کی امواتن نو پدای گمان مکو چی د امړی بل احیاء بلکی دی جوندی دی وعند ربهم یرزقون او پنیز د رب دوی ترزق ورکولشی. دا دا شهدا او حیات دا دعا یا تون ذکر کئی گورا کم جوندون چی دا شهدا او دی دا زمون مشایخ منلو او دا زمون دا ټول مرگری بنی. اصل کې باز خلک اې دی په لوګو راي سبا د الله سره ملاوي دلی کنه ملاوي ګو بنا قسم دې کده چا سم خبره دې روانه کا ته پوس بکای الله التا کستا دشمنم دې ساور سره لګیم نه خو چې څه خبره ده هغه مروای چې داسې ده نو کاغه حق ده تایید وکا او کاغه نه حق ده نو په اخلاق دایره کې اصلاح وکا دې تدین وای ته چا سم خبره روانول دا خو دې يهودو طریقه ده دیو جن ګورا تاسو ته مخ کې درس کې تیر شول سفیان ابن عین رحم الله وای څوک چې زمونږ علماو کې خراب شي نو پد کې دی يهود خوې دي يهود د الله د کتاب خبره وبللولې نو ګوره یاد وساته ای الله مولوی عالمان کده چا چې څه خبره ای ورلې روانه وای ما څوک شرم وای ما بدنام وای ما سبب الله سره سکی گئی ملاوی گئی ما لکه ګوره په خوا دا پروپاګاندا وی اخو تقریبا ختم شې دی اهل حق له وی دعا نه مانی ای وی مونږ ری واجی دعا نه منو دی وی دعا نه مانی ای به ری واجی خیرات مکوي وای دی خیراتونه نه مانی تاسو خبر روانول دی کنه الله کور کې ناشې ای دته وی خیرات نه مانی دا به سبا ته الله سره ملاویږي ته اولی وی چې خیرات نه مانی یا الله او رسول سوي دي سو کنه منی خو کافر کدا شي دی ویل چې دا مون کوم ریواجی سيزونه رئیس دا نه منی خو به مو خبره نه چلیږي کنه نو ګوره قران دو ځایونه کې وای ژوند دي او دې وای چې ژوند نه دي نو دا بس مسلمانان نه دي اهل سنت والجماعت نه دي ګوره کدا شانوي چې الله وای ژوند دي او څوک چې الله څنګه وای ژوند نه منی نو بیا خو قران نه انکار راغې بیاو بالکل دې کې شک نشته چې شو کفر شو خدا لکه دا نورې خبرې زمونږ په مشرانو دروغ وي نو دا موږ دروغ دي ادا یوازې زمونږ مشرانو نه ټول وکابرینو فرمایلی ني ګوره یو کس مجوان د مرگ نفس دا هر چا ته ثابت دی که کافر دې نو دې په دې برزخ او قبر کې دومره ژوند دی چې دل په سزا د خپل کفر ملاويږي یو عام مؤمن کې په قبر کې دومره ژوند دی چې دې په مزید جنت حاصلې دا عام مؤمنانو نه زیات ژوند د شهداو دی او د شهداو نه زیات ژوند د انبیاء علیهم السلام دی دا یو قسم ژوند دی دا څه دی دا د دنیا په شان نه دی لکه د علی رضی الله عنه قول زموږ فقها او علما او ذکر کړي علی رضی الله عنه د احد په شهدا او تیرېدو یو جمله وی وستا سو بیبیان استا سو د عدت نفس په نکاح کړي شوې استا سو مالونه تقسیم کړي شول ویدا تاسو خبر دې زموږ سره او تاسو زموږ د حال نه خبر نو کدا دنیوي ژوند وې نو د ژوند دی خزي سره څوک نکاح کولې شي ا کدا د دنیا ژوند وې نو کدا تاسو کې سره را پاسې دوه ژوندې سره حق کوجه بیا ژوندې پیغمبر حق کی دینه بلوي ظلم کمزې کی دا دا ژوند دی خو یو قسمه ژوند دی ادا دا سی ژوند هم نه لکه څنګه باز مشرکان وای رومي بللو اوراغه لکه په اوسم دی عوامو کې مشهور را وای 65 کې چې د هندستان او پاکستان مسلمانانو هندوانو جنگو دای وای اٹک پل باندې بمونه را غورځول وای اٹک بابا ورا پاسې د الله سږي ویونو دریاب له ویور غورځول وګه په خبره باندې ا تاسو له کپته یې کال کې میله لګی دا میلو کې دوپړو با جوواله دا اکثر درس کې مرګورو لوام چې بمې نیو نو پکار دی چې دوپړو با جوواله بسیل لور غرزولې وکړه جوړې جوړې دمان نازیا نمبر په نمبر کوالیا نه کوي چې دیم سره د باجو دوپړو نیولې چرته ور غرزولې یو دا ژوند دی وای بابا راغې کټه را باندې واړولو او وای بمې لاسو کیو نیو دیتا گورا باز اہل علم دی سره د برزخ کید لگولے بیان القرآن کی دی دیات بتفسیر کی اشرف علی تانوی رحم الله وی وی حیات د شهدا او برزخی دے معرف کې مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه وی وی ایسے مقتول جو الله کی راه میں قتل کیا جائے شہید کہتے ہیں دا سی وجلی شوی چې د الله لپاره کې وجلی شي دل شهید وی اور اس کی نسبت گوئی کہنا کہ وہ مر گیا صحیح اور جائز ہے دبارہ کدا نسبت کول چې دے مرشو دا صحیح او جائز دی لیکن اس کی موت کو دوسرے مردوں کی سی موت سمجھنے کی ممانات کی گئی ہے من ادا دا وی دے مرگ دے دی نور غنتے نہ دے دارنگی روح المانی کی مویدہ حیات برزخی دے سشے دے دا حیات حیات برزخی دے ازمونگ دا اقائدو معتبر کتاب چی عرب و عجمو کی اغا درسی کتاب دے شرح عقیدت التهاوی اغی کی وی واعلم ان عذاب القبر هو عذاب برزخی پوش عذاب قبر دا عذاب برزخی دے مفتی رشید احمد رحم اللہ نے تپوس شے احسن الفتاوی سلو رمجل کی ما قولکم رحمکم اللہ فی حیات الانبیاء اہی برزخیت ام دنیویہ ویسد قول استاسو اللہ رے پتاسو رحمو کی چی جون دا پیغمبرانو برزخی دیو کو دنیوی دے نئی جواب کی وی برزخیت دا انبیاء دا جون برزخی دے دیدے کہ امام ابن کثیرم وی یخبر تعالی ان الشہداء فی برزخهم احیاء یرزقون اللہ خبر ورکی چې شهدا په خپل برزخ کې ژوند دي او دیتہ رزق ورکول شي دیتہ باقاعده رزق ورکول شي علامہ ابن جوزی رحم الله زاد المسیر کې وای وی اللہ وی چی ولا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات مرو ارتموائے نوی فإن قیل فنحن نراهم موتا کوویلشی جی مونخوی مڑی گورو نسنگا وی چی ورطا مڑی موائے مونخو گورو ویلام بولو غسل ورکو خارو کی دفن کو لاغمال تقسیم شو خزے پا نکا چاوا غستا نو جواب و ادار علامہ ابن جوزی رحم اللہ وی اگر ایک اسانو روی چگی موہ ہے کنی ایک بخت دا وحبا وی تاسو موہ ایہم امواتن لا تسلو ارواہوہم الالجنات لا سی موہ ای چی دی مردی و روحنا بے جنتنو تنرسیگی بل هم احیاؤن ارواحهم فی حواس لطویرن خضرن دی جواندی دی روحنے دل شنو مارغانو پا ججورو کی دی او د جنت پا باغنو کی سری لکه دا مانا صحیح حدیث د مسلم شریف کی راغنی نگورا دا جواندی دا دیه جی حتن دی او اگر که دی و انکان و مواتن من جهت خروج الارواح اگر که مڑی دی دا جی حتن چی روحن تیو تی وی کدا سی ویلی شی او بل سوال زاد المسیر فی علم التفسیر کې ابن جوزی رحم الله پیش کړي وی دا خطول مومنانو ته د مرگ نفس په قبر کې نعمتونه ملاویږي نبی هغه شهدا یو له خاص کړ نو شهدا په دې نور په دې نعمتونو کې غوړه دي تفسیری احمدی کی موئی دیتا وی تفسیرات احمدیہ وی فین قلتا نحن نراهم موتا فما مانا قوله بل احیان وی مون خگور جمردی نو دی آیات مانا سده چی اللہ وی جوندی دی او من اکڑی چی تاسو بورتا مرنو آئے ناوی مانا دایا سو قلت مانا لا تقون واموات بمنزلت غیرهم من الاموات دا سموائی چی دا مردی دا دی نورو مرغن تے بل هم احیان بلکی دی جوندی دی تسلو ارواحو من الجنان او دی روحون جنتونو ترسیدنی دی او دویم جواب ادا کرے وهو انهم احیاء عند الله تعالى في عالم الغيب لانهم شاروا الى الاخره فنحن لا نشاهدهم ذکر الله ولكن لا تشعرون امام فرا بغوی موی په عالم التنزيل کې اموات كسائر الاموات دا سموای چې د نور مړو غونتی مړی تفسیر خازن کی موئی اے بمنزلت غیرهم من الاموات دا سموائی چی دنور مرو غنتی مردی دنور نگر تغزمونگ دا اہل علم و استازان و مسلکم نے ازمونگ را دینی کتابونم دغشان ذکر کری نو حیات دا انبیاء و شہداؤ سنگا چی اللہ و رسول ویلے دا ثابت دے خدا دنیاوی نه ده بلکې دا برزخی ده برزخ پرده ته وای اے مونږ د دې په کیفیت نه پوهیږو بس چې الله او رسول وای زمونږ په ایمان نه امام بیزاوی موی تفسیر بیزاوی کې وای حیات د شهدا او برزخی ده ولیس الدنیاویا دا دنیاوی نه ده تفسیر مدارک کی وای اے تفسیر مدارک الفاظ دا سی وای ولا کلا تشهرون الا تعلمون ذلک تاسو دا نه پیژنئ لئن حیات الشهید لا تعلم حسن حیات او ژوند شهید دا په هیڅ نه معلومیږي اے مونږ تاسو ژوند یو نو یو بل پستر ګورو کنا په غوګونو دی یو بل خبر یو ژوند دی خدا د دې ژوند غونته نه دیو جن مولا علی کاری رحم الله شرد فقه اکبر کی وای وای والحیات البرزخیه حاصله للاموات کلها من المتویعین والعاسوین وی جوان برزخی حاصل دے ٹھولو مڑو تا کتاب دار دیو کنا فرمان دی خسرد تفاوتنا اب یا وی وعلم ان اہل الحق اتفقو پوشد تمام اہل حق اتفاق دے علا ان اللہ چی بیشک اللہ یخلق فی المیتے پیدا کئی پمڑی کی نوع من الحیات یو قسم جوان قدر ما یتعلم و یتلزز پا دمرا اندازی چی دی پی در محسوس ای او دی پی لذت حاصل ای نگونا دا جوان دا سی جوان دی جوان خوشتا خو یو نوع من الحیات تی یو قسم د جوان نده ادام د اهل سنت والجماعت مسلک دے لکه شرعی عقیده توهویہ کی چې عذاب د قبر روح او بدن دواړو تھی اگر اشکالاتم داسې خوندور نه دي دا قبر دے هغه باندې چې اشکال لادي چیندوان خپل مړه اوس وزولو او دا غیری په دریاب کې والو زوله اغا الله قادر دی چې لم سزا ورکړي میانو خړو ځکه چې چرته دا قبر نه دی نو بیا به د پیغمبر په سمره حدیثو کتابونه کې رسول الله علیه السلام شمړه بدفن شو نو به فرمایل وې دلد مضبوطوالی سوال کوي فانه الان یسأل دنه مستپوس کې دیشي دارنګه حدیث کې راغلی ګره دا تاویل ماویل چې کیسه نه وښره انکار حدیث مرتبه لورسی وې دا نکیر منکر راشی دا خلق لا روان وی د د د چپلو چغار اوری چې اتاه ملکان دو ملائک ور تراشی یو نکیر بل منکر نه فیکعدانه کی نه ته قبر خبری کیفیت که ته معلومه نو ته لحد کې څوک کې ناشته شي لحد کې غوږی دې سر دې لګی ژوند دې چې پکې کې نه اوس ګته وی بھائی نا نا کی دې ځکه نه چې لحد کې سر لګی دې کې ستا عقل بس کار بس کو ور صحیح حدیث کې راغلی نیک سړی لا پوګره او خلکو قبر لروان کړي دی وای قدیمونی قدیمونی چغه وای شا وای زرزر می او صحیح او دا چغه تاوري وجتی نه اورې تی نه ګور نه بغنی نه او کم سړی ک ګډ وټ تیر شوه نا وای آ ویلای تباہی کم فل می بوزای کم فل مزس کړي مروان کړي مویم او دا د عربو د علما او مسلکم دی دا یو لوی عالم تیر شوی دی ابن عثیمین رحمه الله اد خپل عقیدی په کتاب کې لیکي و ان هذه الحیات التي للشهداء يكون للانبیاء والرسل اعظم منها و اذا کم جوان چې د شهدا او د پیغمبرانو رسولانو جوان د دین لوی دی علیهم السلام لكنها حیات برزخیه لا حیات لا حیات دنیا ولا حیات جسم وانما هي حیات برزخیه الله اعلم بکیفیتها الله داغیب کیفیت خپویگی ولا تقول موایئ لمن ده غچا بارکی یقتل فی سبیل الله یا غی او جلیشی دا اللہ لارکی اموات چی دا مردی دا دی نور مرو غنتی بل احیان بلکی جون دی دی ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو دا غی پجون پوئی گئینا ولنبلونکم خامخ امتحان و ازمائش بکو پتاسو بشین پس شیسر من الخوف دیرنا والجوع ودلغنا ونقص من الاموال او په کمی سره د مالونو نه ولنفس د نفسونو نه والثمرات ودمیونا او چا چې د ټولو مشکلاتو مصائبو کې صبر وکو وبشر الصابرین او زیر ورکا حبیب صبرنا کوتا اسمره مهربان ذات دې مخکنه خبر راکو چې ګوره دا د امتحاناتو دنیا را نګور امتحانات به پکې راځي دا دنیا د امتحاناتو دا نوې دې کې امتحانات به راځي دا وتا سو برداشت کوي ير نس مراد دې بشيء من الخوف نو یا يرد دشمن دا ور طبعا يرد دشمن وي چې دا کافر دا چرتا غالب نشي نو دې خو به زما حیا او دین او اسم پرې نزي او یاره د قتال لا قتال کوم تبعیه روي دا قول د ابن عباس رضی الله عنهما ده کما چې خوف نه مراد یرد دشمن دا یرد قتال لا امام شافعی رحم الله وی خوف نہ مراد دا الله عز وجل یرد هر وخت مسلمان کو کور کې ک مسجد کې ک دکان کې خدا الله نه یریږي چې عذاب را باندې را نشي او دا الله نه یریږي چې شر ته زن کدن کې مخپو نخوي اچھا ته د قبر او د آخرت په عذاب کې مبتلا نشم د يرنا مراد د الله يردا يرنا مراد د الله يردا لګنه سم مراد دي والجوع ياخد قحط مراد دي الله قحط راولي قحط راشي په يوم القبانه روړه د قحط دي امام شافعی رحم الله او جوع نہ مراد غلغ در رمضان دا دا الله د پاره دی روزنی ولې ټول رازوګه تهګه نو لګې نه مراد لګه د روزې دا او کمې د مارونو سره اته د کفارو سره جنگيږي نو ته باغ او پټي سمبالولو لته تیار نه پاغه کې کمې راغې ځکه ک پټه سمباله خود کفارو سره فرضي قتال پاتې شو یاد کمی مالونه سری کلا آفت راشی گلی رو ریگی بل سافت راشی او فصل دل دل کی امام شافعی رحم الله دل تم وید کمی د مالونه سری زکاة مفروضه ده چستا مال کی زکاة ده کمی راغ خدا دا اللہ حکم ده پا دی کمی با دی مال دی ریگی زکاة مانا دا اے زکات دو معنا کانی دی پاکی دل او ډېر دل دا باقی مال په پاک او زکات ډېروالی لموي کم سړی چې د حلال مال نه زکات وباسي نو الله پاک نورم خیر او برکت راولي والانفس اکمه د نفسونو سره اې د الله لپاره کې شهادت برازي مرګ برازي په جهاد کې یا بیماری برازي لکه سړی کله دایمن بیمار وی کله عارضن بیمار وی وای پدی بیمارو ک دې صبر کو نورس وی وبشر الصابرین سمرات نه مراد سری کله می وی او بوټو هغه کې برکات ختم شي یا سمرات نه مراد امام شافعی رحم الله وی مرگ د اولاد دے زکه دا بچه د مور پلار د زړه می ودا وګوره دا امتحانات به الله دنیا کې را ولي او مخکې نه د دې خبردارې ور کړې د بندګانو تا دا دنیا د امتحانات او کلب یری کلب لګي کلب مال کمیږي کلب نفسونه کمیږي کلب ویو مدنه به کمیږي پدې ټول بېو بند صبر کوي هغه نفس به نجات ورته الله ور کوي هغه نفس به نجات ملاويږي پورې حدیث کې راغلي وای د کم مسلمان چې دریب چې وفات شول او بلوغ ته ندي رسیدلی نو الله به جنت ته وردن کی ورا د بچو مرغ سمر لوی دے خدای په جنت ته وردن کو یو زنانه ته پوس کړي وای کای دوی وای ک دوی نوم به الله جنت ته وردن نکای نو دایم امتحانات دې د فار راضی چې الله رب العزت په دا بند سو کی دې په جنت ته وردن نکی وبشر الصابرین زیر او خوشخبری ورکا حبیبا صبر نا کوتا دل تګوره د بشیر مفعول محذوف کړي ده د بشیر مفعول دی ده کی محذوف ده اشاره و عموم تا اے وبشر الصابرین برحمت عظیما زیر ورکا صبر نا کوت دی اولو رحمت او صبر قران کې ډېری فائدې راغلي زموږ علما وای وای دا او یاو قرات و نزيات قران کې د صبر ذکر راغله شو قراتنا او یاو قرات و نزيات قران کې د صبر ذکر راغله او الله د ذکر د پارا بدلی ذکر کړي ها او بدلی لیکي ځاب سره کله وای والله يحب الصابرين صبرنا کو سرد الله محبت دے کلو ان الله مع الصابرین او سی درته و یو د صبرنا کو الله خصوصی مرګره نه او درمه بدله دا د وی اولایک یزون الغرفه بما صبروا په جنت کې لوی لوی بالخانه او بنگله دا ب ملاو شی صبرنا کو تا اگر دلته یو بشیر صابرین دی اولوی اجر زیر ورکا حبیب صبرنا کتاب او کله وای انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب صبرنا کو ته دای اجر بور کړی شی به حساب. او دی آیات کیم ګوره صبرنا کو ته یو سو بدلی ذکر کړی ورسوی آیات یو سلوم پنزو سم کی اولائک علیہم صلوات من ربهم پدی صبرنا کو پے در پے د الله د طرف نه صلوات دی او د صلوات معنا وکاو ورحمه پے در پے پدی سدی رحمتون دی پے در پے پدی رحمتون دی او بشیر کی ویدیت بشارت دے او اولائے قوم المحتدون ویدا صبرناک پا ہدایت دی الذین صبرناک اغا کسان دی اذا صوابتهم مصیبتن کلچ ورسیگی دیتا سمصیبت قالو ندیوائی انا للہ بیشکم خاص دالایو وَإِنَّا بِشَكَ مُنْغَ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دِي اللَّهَ تَوَاپَسْ كِي دُنْ كِيُو دی تا کلمه دا استرجاع وی داد دی امت خصوصیت دے ورسی کی مصیبت اے مصیبت ستا وی ارشے چه مومن لتکلیف رسائی دی تا مصیبت وی اگورا مصیبتن عام دے کمال کی وی کپا احل کی وی کلک دیو کڈیر دی تردی پوری راغلی کاز غیمات شد آم مصیبت دی پدیم اللہ جرور کئی کماشی اوچی چلی دام یو تکلیف دی پدیبم اللہ تعالی اجر در کئی کڈیو دی مڑشو پدیبم اجر در کئی کمصیبت وڑو کے دی کلوی دی پدی کی اجر دی دیتا کلمه د استرجاع وی او ایتش پخوله ویل ندی پڑو که بم صبر وی صبر صرف دانه دی چی پجب سوک وی انا لله و انا الیه راجعون بلکه زڑک بم صبر وی زڑک بم صبر وی ایتا کلمه دی امت د خواسو ندا نور امتونو تا گوری دا نو ملاو دا پزر دا مصیبت زده پتھائی دا چه دے داوی اللہ پزر پتھائی راولی ویکی یعقوب علیہ السلام تا دا معلوم وے او اللہ ورطا ددی وحی کڑے وے نئی بدا سے نوی چیا اصفا علی یوسفا ہائے افسوس پا یوسف علیہ السلام اگر دی لغن تی جملہ کی الہ العالمین سمرا حکمتون ایخی دا زید پناہی دا مسائب والاو دے انا للہ کی توحید دے او اقرار دا عبودیت دے او دا ملک دے انا للہ بے شک منگ ٹول دا اللہ یو زمونگ پا بدن کی دبل چا سوس نچنی گی او اقرار دے چې مونږه بندگان یو الله ممالک دے و انا الیہ راجعون دې کې اقرار دے چې مونږه بمړ کیګو او بیا به د قبرونو را پورته کیګو او رب ته واپس کیګو رب ته واپس کیګو وګوره ان لله کې اقرار د ملک او د عبودیت دے الله لرا الله مالک دې مونږه بندگان یو سچي خوخیا وکي کبي مارای مو کو صحیح کای مو کمړ کای مو کو ژوندۍ کای مو او ان الیه راجعون کې اقرار دې د دې چې مونږ بمرو ابیا برا پورته کیو دې سرنور کلمات هم حدیث کې راغلي عام مسلمانانو ته عادل فقار دي ا بھائی دا خو تقریبا اکثر مسلمانانو ته یاد دي ورسره نور څو د برکت کلمات دي اغم یادول پکار دي ام سلمہ رضی الله عنها فرمای ادي تخاون راغ ابو سلمہ رضی الله عنه وای ما د نبی رسول الله نه خبره واوریده چې فرمایل چې نشته او مسلمان چې دته او مصیبت ورسی نو دی و یغه چې الله ورته حکم کړي الله سو حکم کړي انا لله و انا الیه راجعون او ورسره دا مو اللهم اجرنی فی مصیبتی یادا د مجرد نه دی او بازی د مزید ناغسته اللهم اجرنی یا اللهم اجرنی الله ما تاجر را کی فی مصیبتی زما دی مصیبت کی واخلف لی خیرم منها او مال تا کم نقصان چې می دینی او دنیوی شوه دین بهتر را کی الا اخلف الله له خیرم منها الله بدل د دین بهتر ور کوي یقین ساته د پیغمبر خبره کله که یو مشکل راغ او دا مووی نو ایمان او ساته ای چې الله به بهتر در کوي سو مشکل راغ سه شی فوت شو وای اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرم منها بی بی وای ما دا دعا یاد کا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ وفات شو د دې خاون نماوی د دنه به بهتر شو کی دا اولنې کور د چې هجرت کړه د الله رسول علیه السلام تا او ابو سلمہ رضی اللہ عنہ خاون د دوه هجرتونو خو یما دا کلمات وی چې خاون مې مړ شو چې د دې د تیر شو رسول الله علیه السلام ورته او صحابی رو لګلو حاتب ابن ابي بلتا رضی الله عنه وی تلاړ شا او دی بی بی ته پیغام ولېګه چې رسول الله علیه السلام تا سره د نکاح اراده لري د دې عذر پیش کو چې ان لی بنتن وانا غیور یو خو ملور د ما شوبا بل ما کې غیرت ته نو د الله حبیبا ستا خو لوی شان دی تا اوس سره به څنګه وخت تیر کړم د الله حبیب اما ابنتها فند الله ان یغنیها عنها ارشی لور د نمون د الله نو دعا غواړو چې دا د هغه نه بی پروا کی او زه د الله نو دعا غواړم چې الله د دین دا کم غیرت چې دا وای نو دا دین تی لري کی چې هغه مشکلات ته بعض غیرت داسي چې هغه تا د ارسن او باسي نو ګره د دې دعا برکاتو چې ام سلمہ ام المؤمنین جوړه شو ام سلمہ ام المؤمنین جوړه شو نو دا دعاګانې اېدا چکر دنیا را دي ان لله و ان الیه راجعون سره به د قبل دعا مې یاد وي چاته یاد را بای اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها الله بطولی مسلی پی حلقی اولائک علیہم صلوات دغا خلق چی دی مصیبتونو کی اللہ طرف تا توجو کی اگر دو خبری بیادی لرئی قرآن دا دوار خبری کئی توجو ملا یو غم مصیبت راغی و توجو اللہ لشوا نو خفکی گا ما پا دیدی درجی بلندی اکل غم مصیبت راشی نو سڑے پا گڑو وڈو سرشی بس دا اللہ طرف نئی علوی عذاب دے کل کم مصیبت کی توجہ الاللہ جوڑا شوا نو دا درف و درجات دا پاردے کم مصیبت کی دا اللہ دا ذات نا توجہ کٹ شوا نو دا عذاب دا پاس عذاب دے ادل تو صلواتم من رب پدای باندې صلوات دی صلات اصل کیسه ده اکثر اهل لغت وای دا په معنا د دعا ده او د الله د طرف نه صلات په بنده رحمت وی یاد بنده تعریف کای یا بنده ته مغفرت کای نو دا الله د طرف نه صلوات بنده باندې سره بخنه کوي عفا کوي امام زجاج وای دا الله د طرف نه صلوات سره مغفرت دی او ثنا ده وګور اولائک علیهم صلوات من ربهم دا خلق په دی باندې په در په بخنی دی تعریفون دی د خپل رب د طرفنا صلوات جمع ذکر کا پی در پی مغفرت دے او پی در پی تعریفون دی او پدوی رحمت دے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ او دغ خلقم دوی لار مندن کی دی. بخاری شریف کی راغلی گورا آیات کی دری خبری ذکر کے نومر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ وی نعم العدلان ونعم العلاوہ وی سخد و انڈی دی د سوابونو او سخ سربارے دے. اې د خپل پښتو خبرې په ډېرې روایت خلکو خو خري ته بهار تري یو پل له یو انډې وای بل پل له بل انډې وای کله د دوانډو په منځ کې خالی زی ناغي کوم زمیدار سواچې دي ته سربارې وای څورته وای. نو عمر رضی الله عنه وای نعم العدلان سخ دي دو انډې د ثوابونو هغه دو انډې سری وای علیهم صلوات من ربهم یو انډې شو ورحمتن دابل شو وولائک هم المحتدون وی نعم العلاوہ سربار سمر خیستنے سوک پوچھوئی پی بھائی تا پختو پی جانے سلوہ سربار دیو پی جانے سلوہی تیر خیر لڑن پی جانے شرمی کا مکنا تا سوی پوچھوئی نگورت س دوه خولی انډی دی او سربارې سمر خیسته دی دا د صبر غ بدلی دی او دا په هدایت دی دا په هدایت الله چې چاله وې دا په هدایت دی او دا په سملار دی. نو دا سمر لوی مقام دی سمر لوی مقام دی چې الله چاته وې دا په صبر دی او دا پس ملار دے. اگر مسائبو کی چچا صبر رکھو حدیث پاک کی راغنی بخاری شریف حدیث دے وی ما سرد یو بندہ جزا نشتا چکل د دا محبوب شیمدن واغستو او د صبر رکھو مگر زبد جنت بدل ورکوما زبد جنت بدل دل ورکوما. دا هر مصیبت کې چې چا صبر وکړو لوی اجر به ورته ملاو شي. اگر دا الله حبیب د مصیبت دا سانه دو یو ذکر هم کړي وای دا صواب احدکم مصیبه فلیذکر مصابه بی فانها من اعظم المصائب. ای زما امتیانو کله که تاسو کې چا ته مصیبت ورسیږي نو زما دا مصیبت دی رایات کی چیزو وفات شوی مودی امت قتل نیم نو دا بورت دا نور مصیبتون آسان کی ٹولو کلی مصیبت سرے چیزا مونگ پیغمبر د دنیا نا لار دے و مونگ لی دلے نرے نور مصیبتون پی آسانی گی لکا اوہد کی او زنانا خبر خور شو چی پیغمبر علیہ السلام شہید کرے شو نو دی غم زنانم د کورون نرویست یا اوہد طرف تے منڈے والے یو زنانا توائی پلار دے شہید شو یو ای دی پیغمبر حلوائے وی رور دے شہید شو خاون دے شہید شو وی مال دے پیغمبر حلوائے وی اغیی روغ رمنٹو ہی ماتے او خیئی رجی وی کتوی قربان تا نا پس ٹول مصیبتو نا سارے چه تاسو روغ جائی کنا نو دام برداشت چې خاون می دینی پلار دینی زوی او رور دینوی. نو دا اللہ حبیب وی کل چی مصیبتون دو دنیا راشی نو دام را یاد وی چی زلانم او تاسو لدرد رسید لے فا انہا من عظم المصائب دا په دنیا کی دلویو مصائبون دے. دا حضید ابن سعد پا طبقات کی ذکر کرے امام داریمی میں ذکر کرے ابن عبدالبر پا تمہید کی ذکر کرے او شیخ البانی وی ویدید پارا شواہد دی فل فبل جملہ فل حدیثو بہادہ شوائد صحیحن. السلسلت صحیحہ کی دا حدیث ذکر کرے او د دې شواهد را جمع کړی. نګور دا د غمونو دنیا را چا چې په مصیبت صبر وکړو نو بس اجر به ملاو شي. ا صبر ګوره اول مصیبت سره سو قسم صبر وکړه. ایو حدیث کې راغلی دا حدیث دی بخاری شریف حدیث دی. انس رضی الله عنه نبی دے سلام تھی ریدی او زنانہ قبر سره ناشته د جاړي د الله حبیب و اتق الله واصبر د الله نو یریګه صبر وکا قبر سره جړاګا نه مکو دی زنانہ نه پی جنلې اعلان کی صحابیه قالت الیک عنی فانک لم تصب بمصیبه و الا شمانه تعالی ما اون دی مصیبت نه رسیدره ولم تعرف حدیث کی راغلی پی جنلې نو رجل الله حبیب بس لاړو مونږ تاسو غوړي راټینګاو ور پوری چې سو ملاس نیه چولی چا سره په خبره پوی نشوي ور د دعوت طریقې هم د خبره ور لوکا غي باندې بدوره کې پیغمبر ته روان شو. ا د دې زماني مولا روانيږي دغه چې سو یو بل مړی نه نیلی ولې بیا اور سره مقتدیان مرش بلار لوی په دعوت کې خلق لاسونه نه چي فرزونه نه کوي بس خو خبره وکا پاغه خونه لګي در پیغمبر ته روان شو. نو چا ورته وی چې دا خدای الله پیغمبر دوره سخت جواب دی ته ورکو نو دا ډېر خپې معنا شو. نو زر زر د نبی عليه السلام دروازې ترال فلم تجد عنده بوابين اله کنه بادشاه او د وزیر په کوشه کې سوکای والا ولاړ دا الله د پیغمبر په کوشه کې سوک سوکی دارای دا ولاړ نو دا الله د حبيب عاجزانه ژوند سردار د کائنات دی خو څوک په دروازه کې سوکای نه کوي. فقالت لم اعرف ک قربان ما خط پی جنلری دی. فقال الله حبيب ورته انما الصبر عند صدمه الاولى صبر هغه چې مصیبت را ورسېدو څوک صبر کوي رستو خاصم بیا صبر وی ادا مصیبتونه ور دنیا کې راضی او حدیث کې دا سراغري دا حدیث هم د ترمذی شریف دی و یمیشه وی مصیبتونه چې مؤمن ترسیږي او یو مؤمن زنانتا په نفس کې په اولاد او مال کې تر دې چې د مرګ وخراغه الله سره ملاو شو یو ګناه پاتې نه را هغه ټول ورته په مصیبتونو ریجولي او معاف کړی دی ټول په ګناهونو الٰه العالمین سکړي معاف کړی دی. دیو جنو ایشا بارک چې الله د خیر اراده ولري نو په بدن بیمار کی په بچوي خفه کی مال لاړ شي غیبانې خفه کی الله دل او سجرونه ور کوي. علماء لیکلي دا مصیبتونه دنیا کې چې راځي د کیسره حکمتونه شیخ الحدیث مولانا سید سنجان صاحب رحمت الله علیه وی دا مصیبتونه که په شنا چانه راځلی کنه نو وی ار سړینا به فرعون جوړوي ار سړینا بس جوړوي خدا هولوي ته خوې جخکر مې دي دا چا پکټ کې سملولې اته خوې دنیا ما راټینګه کړي دا مال در سره دم رډې روچا در نه واغستو. وګوره په دې امتحانات او مصیبتونو بیمارو کې سمره سمره حکمتونه دي ویو خدا الله غلبه او پیجنی چې سمره غالب دی معصوره منډې ترلیوالی اما ار سکول خو مال را نواغست اما معصوره منډې ترلیوالی خو چې زما بچه وفات کولو نو ما بچ نکړې شو. بل دی کې دې د عبودیت هغه کمزوري او پیجنی چې بس ارسد الله لا سکی دی. دریم پدی کی اخلاص راشی اے الله و یوم شسک الله و بدر فلا کاشف له الا الله الله و کما یو تکلیف رسول نو غره بل سو کی لری کول وال نشتا دی جی بیمار شو منډه واله ورسه وکل جائز خو بس الله چین لری کای نو سوګ می لری کی سلورم پدی مصیبت کی الله طرف ته توجه پیدا شي مصیبتونو والا ټول د جاړي په نفلونو ولاړ دی کی عاجزی راشي دی کی صبر راشي او صبر نه هوس مو اوریدل صبر جره هغه مسله ټوله څه شو پس له حل شو. نبی رسول الله یو صحابی توی ان فیک لخصلتین یحبهم الله وی تاکی یو دخیون دی اللہ خوخی یو در کی صبر دے او بل در کی الانات جلدی نکے کار پا آرام آرام کے دایو صحابی حدیثو کی کسا بدر تراشی ہے یو وفد نبی علیہ السلام تا مدینی منوری تراغلے توجہ مولکنا او دا مشرم پکی دے اشج عبدالقیس نو دغه نور ډلې چې پیغمبر علیه السلام صحیح کو او خان اسورلې په ځای پرې او ادوی کو رسول الله علیه السلام تا او دا د دې قوم مشر چېونو د سوکل د ټولو سورلې او تړلې او د ټولو سامانونه خوشکل به د خپل سامان نه یو خولي نوې جوړه رويستا غسل وکړو او هغه واښولا ډېر په آرام د رسول الله ملاقات تر راغې الله حبيب ورته ان فيك لخصلتين يحبهم الله تاكيو دخيون دي رب خو خي د صحابي دو خيار سره وي قربان دره کله وي پیدا شي کنه وي دا پیدا شي در کې الله يخ نو ور صبر راشي صبر یو داسې خوې دي الله خو خي بل مصيبتونو کې عفو راشي د معافي صفت پکې راشي او د مؤمنانو یو صفت دی ول عافینا عن الناس او الله ای فمن عفا واصلح فاجره علی الله دیم صبر بارکی وای انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب بل ګرا دید دی فائدو د وجنا بازی سلب با خوشاله دل پدیبانه نبی علیہ السلام یو حدیث ته وی والذی نفسی بیده ان کانوا لیفرحون بالبلا کما تفرحون بالرخا وی پا غزات میں قسم می چروح میں دا غلاسو کرے دا نیکانو پیغمبران با پا مصیبت دمر خوشاله دل لکتاسو جسنگ پراحت خوشاله گئی دا مسند احمد او ابن ماجه حدیث دے او زوائد د دې کې وایي چې اسناد صحیح دی وګوره اے پیغمبران به په مصیبتونو ډوره خوشاله دل لکه څنګه چې موږ په خوشالو ډوره خوشالي وو بل ګور دې سره سوي دې سره ګناهونه معاف شي واړاونی مصیبتونو سره الله گناهونه معاف کړي دا سه اهل المود دي څومره ډېر فواید ذکر کړي یو ولس فواید علماو ذکر کړي وګوره مصیبتونه په نیکانو خلکو راضي الله وي اولائک علیهم صلوات من ربهم دا خلق پدای باندې په در په بخنه د طرف درب د دوینا سناغان او تعریفونه دی په در په د طرف درب د دوینا ورحمت او رحمت ده و اولائک هم المهتدون او دا خلقم دی لار بندن کی ان الصفا بشک صفا والمروا والمروه او مروه من شعائر الله دید علامات د زند الله نا فمن حج البيت چاچه حج کود بیت الله شریف او اعتمر یا عمره او کا فلا جناح علی سغنا نشت پد ایتو وف بهما تا چ طواف او سعی کی پد دوارو کی ومن تتو اخرا چاچه د زړه په خوشاله یو کو سکار د نیکای فإن الله شاكر نبيشك الله بدل ور كون کې دي عليم او په هده ګور دا آیات د ما قبل سره ربط سره نمخ کې ذکر د جهاد شو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات په جهاد کې دوه خبرې لګي مال او نفس بدلته د حج ذکر کوي حجم یو قسم جهاد دے دیکم بدن او مال دواړه لګي بدن او مال پکې دواړه لګي. دا صفا او مروا یو دو ډیر دی، واړه واړه ډیر وی د بیت الله شریف سره. نو دا د حج په مسایلو کې دی چې کله د الله د کور طواف دی وکړو په عمره کې یا په حج کې، نو د صفا مروا سعی بم کې ای وزلی چکر ته سعی وای، لکه صفا نرالې مروا ته دا یو چکر شو، مروا نه صفا لرالې دا دو چکر شوي، دا سی اخر کې دا په مروا باندې ختم شي. بازی غریبانان د ناپوهی د وجن سوار لس شکرو تا سعی وی، سوار لس نی بلکی وزلی دی. امام ابو حنیفه رحم الله وی سعی واجب دا، نو کچا نا پاتی شینو دبانی با دم رازی دم دی دوی چی دی با یو گرد یا چیلے چی دی قربانی عمر ترسیدلی حدود حرم کی بے زبح کی، او د دینه و نخپل خوري نو مالدار خوري، بلکې د مکی مکرمه فقرا و خوري. اپنی امام مالک امام شافعی رحمه الله دای وی سعی بین الصفا والمروه دا فرض دا رکن د ارکان د حج نه، او پنی امام احمد رحمه الله سنت دا. نگر دا آغا اختلافو دا ائمه سوک ورت واجب وئی، سوک سنت او سوک ورت فرض وئی. سعی فمن دا صفا و مروه کې، او اصل کې صفا ست وئی الحجر الاملس، یو خویدون کې کانه مین کانه دا ماخوز دے دا صفا یسفونا په معنا دا خالص والی رازی، او د صفا واحد رازی صفاتن لکا حسوا و حساتن رازی او نوا و نواتن رازی. بعضی د لغاتو امامان وی لکا امام مبرد وی صفا کلو حجرن لا یخالطو غیرو من توینن و ترابن، هر اغا کانی تا صفا وی چه غیس رب لخطا و خار گڑی وڈی ندی. امروا په اصل لغت کې وي سپین کاني تا، سپین کاني تا وي. ان الصفا بشک صفا والمروه مروه من شعائر الله، داول منتراغ شاعر الله دا بار بار راضي. دا شاعر جمد شعيرتن یا جماد شعارن دا علامه تا وي، یعنی دا نخی دی دا علامات دی دا دین دا اللہ، دا دا عبادت ادا کولو زیون دی، آغا زیون دی چیغی کی دین ادا کی، دا دا زیون دا عبادت ندی. ان الصفا والمروه بیشک صفا و مروه من شعائر الله، یو معنا امام قرطبی دا کړي مم معالمه و مواد عبادتی، دید نه خدا الله نه او دید زایونو د عبادت د الله نه. فمن حج چا چې حج کو د بیت الله شریف، فمن حج البیت چا چې حج کو د بیت الله شریف او اعتمارا یا عمره اوکا، نگر اپا حج کی بم دے سعید صفا مروا کئی اپا عمره کی بم کئی، فلا جناح علیه این یتووف بهما، ننشت دے گناہ پدو چه دے سعیو کی پمند دے دوارو کی. ومن تتووعا، تتووع ستوائی لکه د فقې کتابونو کې متا سودا لفظ ویلې، نو تتووع دې ته وي ما یاتیه المؤمن من قبل نفسه، داغه ته وی چې مؤمن ورته د خپل زړه په خوشحالي راضي پدس لازم فرض ندي نفل او تطوع وي ساده زړه خوشحالي دی وی ک الله واجر در کی او کنین سنشتا دبلی کثیر وی دینه مراسله یو سره نفلی توافونه کوي نفلی توافونه کوي اگر پسائی کی نفلی سعی نشتا پسائی کی نفلی سعی نشتا جتا آغی کی میں جو بگرزم کو گرزی ریسی ستڑے شوی او چونکی دا اللہ و دا رسول سو حکم نو نتش ستڑے شوی او ساجر نمیلاوی گی نو تتوعو اغکار توی جی سڑے پخبری خوش آلائی کئی ومن تتوعو آخیرن چا چې د زړه په خوشحالي کو خیرن سکار دني کوي فإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ معنا سوا الله بدل ورکونکي نه او الله د بنده د اعمال شکر گزار نه د چا د نیکو اعمالو نه شکر نه کوي لکه رستو براشي فلا کفران لسعیه اللہ وی رچا دا محنت نا شکری بنوی علیم او پوہ دے ان اللذین بیشک حق کسان یکتمون ما انزلنا من البینات دیدنم انشاءاللہ بیاو آئیو وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلیه واصحابه اجمعين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم اله العالمين زمون طول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې الله دا خراب خاتمه نه مو ساتي الله حق را له حق کار کې او داغه په سیدت لو توفیق را کې الله باطل را له باطل کار کې او داغه نه د ځان ساتلو توفیق را کې الٰه العالمین مونږ ته زمونږ والدين او تا مشایخ او تا اصول فروع او تا مړو ژوندو حاضرین او غایبین او تعالی واړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا رب کریم اوس مو استاد پیغمبر حدیث وي او دایي خبر استاسو خبري چې دا سید دینی مجلسونو په اخر کې الله تعالی مغفرت عامه اعلان کړي مونږ کې یوم بد نصیب مفرزه الٰه العالمین تب د مغفرت اعلان کړي د هر دینی مجلس په اختتام کې پمنګ نارینه او زنانه او ټول اوریدونکو کې یوم بد نصیب مپریزي الله دا غشان مفتو کې الله مونږ معاف کې او زمونږ ګناهونه معاف کې ترازی شي او دا سه راضی شي چې بیا ناراض نشي الٰه العالمین په پوره پوره دین مونږ ته د تلو توفیق راکې الله زمونږ د دې طلباء او طالبات او د عوامرونو زمونږ ټول سینې د قران د علم او عمل لپاره پرانځي الله زموند گناهونو د وجې نه موږ د قران نه کټکې ما او دا سلسله تر اخر سلګو پورې الله جاری او ساری او ساته الله زموند ټول د اعمال خپل دربار کې د قبولیت مقام ته ورسه الله موږ په خپل ټول اعمالو کې د ریا او د سمعت او د نمود نه په خپل حفاظت کې او ساته یا رب زموند ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کې الله استاد بندگان د سار انستادی عظیم شان کتاب تناسی اوس در ته جولې غړولې الله د دوی او زمونږ ټول حاجتونه تا ته معلوم دي الله دا دینی دنیوي حاجتونه الله تر سره کې یا الله دا دینی دنیوي حاجتونه تر سره کې زمونږ د ټول دینی دنیوي پریشانای ختم کې الله سمره بیماران دي ته ټول ته شفای کامله عاجله ور نصیب کې الله مونږ ټول د دایمي عارضي بيمارونو ساتي الله زموږ دا درس د هر قسم رکاوټونو نو ساتي نور زایونو کې کوم درسونه شروع دي الله دا هر قسم رکاوټونو نه وساتي او په خیر عافیت باندې دا اختتام تورسه او د ویونکو او د اوریدونکو د ټول امت د پاره د هدایت یو ذریعہ جوړکه الٰہی العالمین د هر امتی د مال جان او د حیا حفاظت وکي الٰہی العالمین مونږ ټول د دواړو جهان او د شرمندګو نو ساتي یا الله بقدر ضرورت باران ته مونږ روره او د خپل قهر او غضب نه مو ساتي الله بقدر ضرورت باران ته مونږ روره الله دا مبارک میاشت رمضان را روان ده مونږ ټول ورته په خپل رحم او کرم ورو رسے او زموند ټول ته صحت راکې د دې د روزو د تراویح او د درسونو او د اعتکاف او د ټول اعمال مونږ ټول لا ټول مت توفیق ورکې یا رب العالمین بی ګنا بندیوان د بند را اخلاص کې د چا دشمنی طرف غنئی الله په محبت او دوستۍ باندې بدلې کې الله زموند دې مدرسې او ټول مدارس ضرورت د غیب نه پوره کړي الله زموند دې طلباء او پلنګر کې څوک منډې تړې وای الله دې په مال اولاد کې خیر او برکات واجه کم چې وفات دی الله قبرونه د انواراتو نه ډک کړي کم چې ژوند دی او مصائب کې الله دې مصائب ختم کړي په مال اولاد کې خیر او برکات واجه الله دې چا اولاد نی نیکمل صالح اولاد ورکړي د چا د اولاد دینی او دنیوي امتحانات دی او دینی او دنیوی داخلی دی الله په خپل رحم او کرم باندې دا ټول حاجتونه الله تر سره کړي الله دا ټول حاجتونه تر سره کړي الله زموږ ټول دینی دنیوی حاجتونه تر سره کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار